NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Lano G., de man van 21 die verdacht wordt Peter R. de Vries te hebben neergeschoten, is als tiener al meerdere malen met de politie in aanraking geweest. Op 17-jarige leeftijd is hij veroordeeld tot 10 maanden jeugddetentie vanwege onder andere straatroof, afpersing en openlijke geweldpleging. De situatie van Peter R. de Vries is nog altijd ongewijzigd. Dat heeft de familie laten weten aan RTL Boulevard. Veel blijft onzeker, zeggen ze. De Bloemenzee voor de misdaadjournalist in het centrum van Amsterdam blijft ondertussen groeien. Het kabinet overweegt morgen een persconferentie te houden in verband met het snel oplopend aantal besmettingen. Vandaag waren het er bijna 5500. Mogelijk worden er morgen nieuwe maatregelen getroffen, zoals voor clubs en meerdaagse evenementen. Het aantal jongeren dat vorige week zaterdag in discotheek Aspen Valley in Enschede besmet is geraakt met corona, is opgelopen naar 195. Naar schatting waren er zo'n 600 jongeren aanwezig die avond. Het was het eerste feest in een discotheek sinds het uitbreken van de coronapandemie. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Henk van Steeg. Even na 8:30, NPO Radio 1 op deze donderdagavond. Dat betekent natuurlijk langs de lijn en omstreken. En natuurlijk zometeen ook een tour terugblik op de dag van vandaag. Ja, je hoorde het net in het nieuws. Het kabinet overweegt clubs te sluiten en evenementen te verbieden vanwege de vele besmettingen. Zometeen reacties. Ja, valpartijen, bloedstollende afdalingen. Hoe beleeft de familie van profwielrenner en tourdebutant Niels Eekhof deze Tour de France? Na 9:00 schuiven ze hier aan in de studio. En hoe bang moeten we zijn voor de Aziatische hoornaar? De grote wesp die ineens overal opduikt. Dat hoort u ook vanavond. We zijn er tot 11 uur. Ja, het heeft eventjes geduurd, maar we zijn er dan. Het kabinet overweegt om discotheken en clubs te sluiten en evenementen af te gelasten. Dat melden bronnen in Den Haag. Reden is de grote stijging van het aantal besmettingen. Vandaag werden ruim 5000 positieve testen gemeld. Morgen hakt het kabinet de knoop door. Aan de telefoon zijn Robert Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland en Jolanda Jansen van de Alliantie van Evenementenbouwers en tevens directeur van Ahoy. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Willemsen, om even bij u te beginnen. Hoe is dit nieuws gevallen bij de achterban? Nou, dit nieuws valt natuurlijk niet goed. We hebben de afgelopen dagen intensief contact. We zien natuurlijk ook wel wat er met de cijfers gebeurt. Maar wij zijn zeer verbaasd dat we nu weer naar besmettingen gaan kijken. Terwijl het doel altijd is geweest om de ziekenhuizen leeg te krijgen. En dat lijkt redelijk te lukken. En mevrouw Jansen, ook evenementen worden mogelijk afgelast. Wat zijn de gevolgen bij u? Wat hoort u om u heen? Nou, veel zorg. Juist omdat we dit voorjaar hebben laten zien met alle fieldlab-evenementen dat het heel veilig kan. En daar lijkt nu door angst en zorg om besmettingscijfers lijkt dat terzijde te worden geschoven. En daar maken we ons zorgen over. En tegelijk, zoals Robert Willems zegt, laten we vooral de nuchterheid en de rust bewaren en kijken wat er gebeurt tijdens ziekenhuisopnames, waar in ieder geval op dit moment nog geen stijgingen te zien is. Maar er zijn ook veel deskundigen die zeggen, we moeten ook niet meer kijken naar die ziekenhuisopnames. We moeten kijken naar het aantal besmettingen, want die kunnen ook nog wel gevolgen hebben. Nou, ik denk, er waren altijd twee doelstellingen. Eén doelstelling was kwetsbaren beschermen. Die zijn nu gevaccineerd. En de andere doelstelling was de ziekenhuizen werkend houden en de maatschappij open houden. En ik weet niet dat er... Volgens mij zijn dat hele begrijpelijke en terechte doelstellingen. Dus ik denk ook dat het goed is om daar als politiek en maatschappij met elkaar dat voor ogen te houden. En als we even teruggaan naar onze sector, zoals ik net zei, met behulp van de fieldlabs hebben we laten zien, we hebben in totaal 29 fieldlabs 129.000 bezoekers binnen gehad, waarvan er mogelijk 103 besmet zijn geraakt. Dus dat is een heel klein aantal, een heel klein risico. Dat heeft het kabinet ook meegewogen met de openingen. En onze oproep is vooral, laten we ook daarnaar blijven kijken. En de wijze waarop dat ook gebeurd is, heeft dat ook laten zien dat dat kan. Ja, maar die fieldlabs die gingen dus oké, maar afgelopen weekenden hebben toch laten zien dat het aantal besmettingen explodeert op het moment dat die versoepelingen dus in zijn gegaan. Maar het zijn niet alleen, en de vraag is, deze versoepelingen die in zijn gegaan, hè? Het zijn niet alleen deze versoepelingen die de afgelopen weken in zijn gegaan. Hè? Door alle signalen die er zijn gekomen, is het hele land zich vrijer gaan voelen om overal, en we zien het overal, dat de maatregelen losgelaten worden, ook de 1,5 meter in de samenleving. En de doelgroep die nu besmet raakt, ik geef op een briefje, als morgen de clubs en discotheken de deuren dicht zouden moeten doen, dan gaan die in hun studentenhuizen of op hun feestjes gaan ze ook besmet raken. En juist wij hebben laten zien, wat Jolanda ook aangeeft, in die gecontroleerde omgeving, dat we dat moeten kunnen managen. En er zal best op een aantal plekken misgaan zijn. De overheid had ook 2 weken terug en ook afgelopen weekend zijn zaakjes niet op orde met de toegang voor testen, lange wachtrijen, ver weg, veel fouten met de QR-codes. Notabene onze minister gaf aan dansen naar Janssen na de eerste dag. En gisteren werd dat teruggedraaid naar 2 weken. Dus er zijn foutjes gemaakt. Er zullen ook bij clubs en discotheken fouten gemaakt zijn of onzorgvuldig. Maar ik denk niet dat we nu in de paniekstand moeten gaan en alles weer op slot moeten gooien. Mevrouw Janssen, u hoort nu meneer Willemsen zeggen dat er ook een hoop fout ging vanuit de overheid, hè, de faciliteiten. Maar verwijt u de collega's van de horeca iets? Dat er bijvoorbeeld onvoldoende is gecontroleerd bij de deur? Want die verhalen gaan er ook. Wij lezen alleen wat er in de media is. En ik denk, kijk, de horeca, je kunt een branche niet over één kam scheren. Dat kan de horeca niet en de evenementen niet en ook niet met elkaar. Er zijn verhalen en signalen in de media dat het op sommige plekken niet goed is gegaan. Ja, en dat is natuurlijk absoluut te veroordelen. Het is in ieders belang om ons aan afspraken te houden die we met het kabinet hebben gesproken. Dus daar waar het niet goed is gegaan, en als dat een enkel incident is, dan kan dat. Als dat op meerdere plekken is, ja, dan dat is niet goed te praten. Maar er zijn, ik denk als we even weer kijken gewoon naar onze branche. Wij zijn gewend om met veiligheid om te gaan van onze bezoekers, om strikte controles aan de deur te doen. En ik denk dat het belangrijk is om daarmee gewoon echt bij de feiten en de cijfers te blijven. En bij dat wat we de afgelopen tijd hebben laten zien. We hebben in de zomer een aantal mooie meerdaagse festivals voor de boeg. Die zijn in de buitenlucht. Daarvan weten we ook dat is een veilige omgeving. Er wordt getest aan de deur. Er wordt gecontroleerd aan de deur. Dus ja, dat is denk ik een voldoende reden om bij de feiten te blijven. Dat dus. Dus ja, dat is echt de oproep. Laten we rustig blijven. En kijken ook naar de doelstellingen van dit beleid. Ziekenhuisopname en de kwetsbaren. Toch lijkt het kabinet dus ook die besmettingen terug te willen gaan dringen. Door te kiezen, hè, of de horeca openhouden. Of voorkomen dat Nederland een rood land wordt. Waardoor op vakantie gaan ingewikkeld wordt. En in die keuze lijken jullie nu aan het kortste eind te trekken. Meneer Willemsen? Nou ja, dat is op zich ook alweer een verbazende keuze. We zien al, als we iets 15 maanden corona meemaken, dat is dat één Europa helemaal geen één Europa is. Want het schiet alle kanten op. We moeten ons nu, ons beleid en wat in veel landen gaat, aanpassen aan die kleurcodes op basis van besmettingen. Ik zag vandaag dat Portugal en Spanje weer op rood schoten of zelfs op donkerrood. Nederland gaat die kant op. Ik denk dat ons kabinet ook in Europa aan de bel moet trekken. Om daar ook te kijken van wat is nou wijsheid en waar doen we dit nou allemaal voor? Want ja, ook die reisbranche op slot zetten, dat leidt tot onevenredig veel schade. En gaat ook de problemen niet oplossen, denk ik. Zelf maatregelen, is dat misschien dan nog iets wat de sector kan gaan doen om het tijd te keren? Want ik lees ook bijvoorbeeld over clubs die nu zelf maar besluiten van, nou, dan gaan we dit weekend maar niet open, want dit loopt uit de hand. Ja, kijk, als clubs en discotheken of welke onderneming dan ook zelf besluit omdat hij besmetting heeft onder personeel of omdat hij bang is om iets te veroorzaken en hij besluit om zijn deur dicht te doen, dan is dat natuurlijk zijn goed recht. En soms is dat dan ook verstandig als de besmettingen onder personeel of iets zijn. Maar in alle andere gevallen kunnen we gewoon veilig draaien. We hebben vorige week hadden we 570 geregistreerde besmettingen in de horeca op 12 miljoen horecabewegingen. De kans op een winnend staatslot is groter, volgens mij. Dus als ik het goed begrijp, dan valt dit dan wel mee? Ja, ik denk inderdaad dat we het nauwlettend moeten blijven volgen. Dat we de paar dissidenten die zich niet aan de regels willen houden, bij de ondernemers moeten we dat aanpakken. Maar laten we ook vooral kijken naar de verantwoordelijkheid van die gast. Als die QR-codes delen, valse ID's, et cetera. Dat moet ook gewoon aangepakt worden. En laten we elkaar daarin corrigeren. Maar dan denk ik dat we ook deze zomer een heel eind met elkaar kunnen komen. Dankjewel. Robert Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland en Jolanda Jansen van de Alliantie van Evenementenbouwers en Ahoy. Ja, het heeft even geduurd, maar na 11 dagen hard koersen was etappe 12 van de Tour de France vandaag een echte overgangsetappe. Mon Dieu, qu'ils sont Saint-Paul-Trois-Château naar Nîmes. Stress voor de meeste renners, want we hebben zelfs waaiers gezien. In de peloton is trouwens de rust weergekeerd en dus alle ruimte voor deze kopgroep van 13. Alpecin of DSM, dat zijn dan de ploegen die wel sprinters hebben en niemand mee voorin. Maar dan zou ik er niet te lang meer mee wachten. Want het is wind mee en wind mee een gat dicht rijden is altijd nog moeilijker dan wind tegen. Sagan dus uit de Ronde van Frankrijk. Voorlopig is alles heel erg rustig in prachtige weersomstandigheden. Mooie dorpjes. Ja, dat is meer een toeristisch plaatje. 11 minuten nu. Vandaag dus een soort halve rustdag in het peloton. Ik gooi hem er als eerste uit, Stef. De winnaar zit vooraan. Ja, ik denk het ook. Polit die probeert weg te rijden uit de kopgroep. Het is wel lekker hoor dat er eindelijk weer wat opwinding is. Ja, en dit is wel een aardige poging hoor. Kung, Erviti, Polit en Sweeney. Vandaag lijkt het te gaan tussen deze vier. Daar gaat Polit nog een keer. Zou het dan toch eens lukken voor Polit? Hij gaat gewoon solo winnen hier in Nîmes. Maakt een hartje met zijn hand. Prachtig. Daar wint hij. Polit met grote klasse. En strijd is afgebroken. Pracht zeker. Mooiste overwinning van zijn carrière. Kan ook moeilijk anders tussen twee. Heerlijke montage weer van die rit van vandaag. Die gaan we bespreken met twee van onze vaste analisten. Beide ook oud-wielrenner Henk Lubbenink en Michiel Elijs. En die laatste is ook nog ploegleider bij DSM. Goedenavond beide, fijn dat jullie er zijn. Peloton deed vandaag best wel rustig aan, kunnen we wel zeggen. Het resultaat, is dat dan het resultaat van een week hard koersen, Michiel? Ja, dat denk ik wel. Ja, dus vanaf het begin van de Tour is het vol gas geweest. Met gisteren natuurlijk nog twee keer de Mont Ventoux. Ja. Dus ik denk dat iedereen wel blij was met een relatief rustige dag. De start was best wel pittig natuurlijk. Maar de rest van de dag in het peloton was het goed te doen. Ja, Henk, zag jij het ook zo? Nou, ik heb het begin, toen stonden mijn kleine oortjes toch wel te klapperen. Ja. Want ik had echt met Thomas de Gent te doen. Die dag ook gaan we daar eens rustig van achterop beginnen. En dan kijk ik wel of ik nog een keer in de aanval treed. Nou, hij heeft moeten rijden als een jekkel om erbij te komen. Het lag in 7 stukken. Maar iedereen was daarom gelijk wakker. Van potverdorie, nu al waaiers. En daar hadden ze niet op gerekend. Ze waren allemaal geïnstrueerd van, na 40 kilometer dan kan de wind zo staan. Dat was allemaal in de bussen besproken. Maar het viel mij wel op dat een Askreen toch al op de eerste linie zat. Dus ze hadden niet van plan om de hele dag tempo te rijden om Kevin dus naar de overwinning te helpen. Ze wonen toch, die denken ook, Alpecin, dat is ook nog maar een klein ploegje. Ja. Dan ligt eigenlijk alle druk bij ons op de schouders, dat gaan we niet doen. Nee. Dan naar de winnaar, Niels Polit. Die wint dus uiteindelijk. Dat is een goede renner. Nou, je hoorde net de Vlaamse commentator. Het is een tweede overwinning. Geen veelwinnaar inderdaad. Hij zou met zijn kwaliteiten toch niet vaker een prijs kunnen winnen. Hoe kijk jij daarna, Michiel? Nou, het is een supersterke renner. Alleen hij heeft niet echt een specialiteit. Ah. Het is een rouleur, een hardrijder. En hij kan goed over kasseien. Maar hij is net niet snel genoeg. Er zijn altijd een paar snel. Ik denk dat zijn andere overwinning heeft hij wel in de sprint behaald. Maar ook van een klein groepje. Als klassieke renner is hij dus net niet sterk genoeg. Zit hij wel bij de top. Dus voor zulke renners is het wel moeilijk om een wedstrijd te winnen. Maar je kiest maar een keer je dag uit in de Tour. En zeker als Sagan de grote kopman wegvalt. Dan heeft hij toch wel de kans met beide handen aangegrepen. Ja, laten we het even hebben over die Sagan, want die ging inderdaad niet meer van start. Hij had te veel last van een knieblessure, zegt een andere teamgenoot, Ide Schelling. Het ging niet beter met zijn knie, het ging juist elke dag slechter, dus dat was jammer. En vanochtend in de bus kon hij haast niet lopen, zijn knie was 3 keer zo groot als normaal. Dus het is alleen maar een goede beslissing om niet verder te gaan, maar wel heel jammer. Michiel, hij heeft eigenlijk deze Tour geen moment indruk kunnen maken, hè? Nee. Nee, ja, ze kan dus een klein beetje van zijn glans ook wel verloren als sprinter natuurlijk. Dus hij heeft niet meer de echte topsnelheid. Hij weet ze er altijd nog wel tussen te wringen. En dan pakt hij wel zijn ereplaatsjes mee. Ja, en in de ritten waar hij een aantal jaar geleden nog eens een keer meeging in de ontsnapping. Nou, dat doet hij nou ook niet. Dus het is niet meer de Sagan die het was een aantal jaar geleden, nee. En hoe kan dat dan? Nou, ik moet wel zeggen dat ik hem voor de Tour wel heel, heel verbazingwekkend goed begon te vinden. Want hij dacht, hij is weer terug. Ja. Hij kwam echt op niveau dat wij thuis al zeiden van... die gaat dadelijk nog voor een etappetje. Want als er eentje positie kan kiezen, is hij het. Hij heeft niemand nodig. Hij haakt zich overal in. Alleen ja, wanneer je zo hard valt in een sprint met Ewan. Ja, Ewan ligt in het ziekenhuis. Of die moest naar het ziekenhuis, die is naar huis. En hij stapt de volgende dag op. Hij springt rond, dachten we. Niks aan te zien. En iedereen was alweer vergeten dat hij daar ook met zoveel snelheid daar op de grond had gelegen. Ja, je ziet het, knieproblemen. Ja, en maar blijven forceren en maar doen. En dan slechte weer erop. Ja, zo'n knie gaat zwellen. Ja, dan krijg je zoveel pijn. En je moet je afvragen van, ben ik geen schade aan het richten voor de rest van het seizoen? Michiel, is die val de enige verklaring? Ja, ik denk dat wel, in principe, het is gewoon een sterke kerel natuurlijk. Dus het is voor hem in principe geen moeite om de Tour uit te rijden. Maar ik denk dat die val wel aan heeft bijgedragen dat hij nu inderdaad naar huis is gegaan. Ja. Ja. Het is niet zo dat het op is bij hem? Dat we nee, ik denk niet dat het op is. Kijk, als ik zeg, hij heeft zijn glans verloren. Het is gewoon niet meer de Sagan die het een aantal jaar geleden was. Maar dat komt ook omdat hij wat ouder is geworden. Dat de jongere, 31, toch? De jongere garde, ja, dat goed... tegenover de jonge garde van tegenwoordig, die allemaal 22 zijn, is dat al best wel oud. Ja, daar verliest hij een beetje. Daar verliest hij wat op natuurlijk. Waar die aantal jaar geleden dat natuurlijk wel had. Maar ja, goed. Dat hoort er een beetje bij met ouder worden. Na de Tour gaat hij wel nog door. Hè? Hij gaat overstappen naar Team Total Energies. Kan hij dan namens die ploeg nog een rol van betekenis spelen? Voor welke ploeg? Voor Bora, waar hij nu vooruit bedoel nee, je? Nee, voor de Team Total Energies waar hij heen gaat. Ja, Sagan moet je dus niet afschrijven. Dus het viel mij al op dat hij voor de Tour eigenlijk alweer bijna bij zijn oude niveau terecht kwam. En dat houdt in dat hij in ieder geval kan sprinten voor een tweede, derde plek. Als je daar kunt sprinten, dan kun je ook een keer winnen. Als je de positie, als een sprinter een keer te snel op kop komt. Dus ik zou niet weten waarom of hij dat daar niet zou kunnen. Ja. Michiel, we schrijven hem nog niet af. Nee, nee. Nou, nee, ik zou hem niet afschrijven. Hij gaat echt nog wel zijn wedstrijden winnen. Maar of dat echt op het allerhoogste niveau à la Tour de France of voorjaarsklassiekers is, dat weet ik niet. Nee. Ik denk dat het bij hem er vooral aan schortte dat hij niet meer zo serieus was. Een paar jaar heeft hij toch wel een beetje de boel laten varen. Hij is gescheiden. Nou, dat geeft ook nogal een romslompje met zich mee, denk ik. Nou, dat weet ik wel zeker. Ja, dat speelt... Heb je ervaring? Ja, ook. Oh, ik dacht al. Het thuisfront moet oké zijn. Ja, ja. En als het thuisfront niet oké is, ja, dan is een sportman al zoveel minder. Ja. Nou, dat heeft hij doorstaan. Hij was ook niet altijd even serieus meer. Het was niet de Sagan wat Michiel ook zegt. Waar wij van gewend waren, een soortement van de poel. Die ook er zo invloog, de gekste dingen deed. Uh-huh. Ja, dat waren we al even kwijt. Maar sprinten... Ja, ik zeg net als Kevin, dus die gasten moet je niet afschrijven. Nee. Michiel, ben je dan ook wel eens gewoon bezig om het gezin thuis ergens te managen van een van je renners? Als ik het zo hoor, zeg maar thuis moet het goed zijn, dan kun je ook in een ronde goed zijn. Het gezin van een ander. Van een ander, of dat je ja, meedenkt. Wat moeite met mijn gezin. Dus ja, dat dacht ik. Nee, maar speelt dat een rol? Nou ja, goed, als je weet dat het misschien slecht gaat met iemand, dan zou ik... Dan misschien wel, of als je weet dat het thuis is. Die werelden zijn eigenlijk gewoon gescheiden. Ja, in principe hou je daar niet echt mee bezig. Nee. Goed, nee. Wel met de rennen zelf. Maar ik heb zelf niet de ervaring dat ik met gezin van iemand anders... Het zou misschien ook heel gek zijn inderdaad. Gekke vraag. Nou, op zich niet. Maar ik kan het wel voorstellen. Wat Henk zegt, is wel een belangrijke factor in het presteren natuurlijk. Ja. Dus het is niet heel raar. Gaan we het hebben over die etappe van vandaag. De naam van Mark Cavendish kwam natuurlijk al voorbij. Deze Tour boven zichzelf aan het uitstijgen. Bezig met het record van Merckx. 34 overwinningen. En dit zou er toch ook eentje voor hem geweest zijn. Maar ik zag de koning niet echt met overgave voor hem rijden. Ja, dit zijn wat Henk zegt, het zijn ook wel lastige ritten. Hè? Als het gelijk op de kant gaat en je hebt gelijk dat het peloton in stukken breekt. Je moet ook maar voor zo'n hele rit dan ook de verantwoording van het peloton op je schouders willen dragen. Dus ja. Ik denk dat zij nog gewoon een rit uitzoeken die wat makkelijker zijn wat betreft het dragen van de verantwoording. Maar dat kun je niet elke dag blijven doen. Want wat gebeurt er dan? Ben je op? Dan ja, je raakt een keer op. Of je hebt straks mannetjes tekort voor je sprinttrein. En daar moet Kevin dus natuurlijk ook al van hebben. Dus ja, uiteindelijk zijn die mannen, de Klerk en Devenaans, die zijn natuurlijk ook altijd bij Kevin gebleven. Dus die wil niet zeggen dat die er niet hebben geleden natuurlijk in de bergritten. Die hebben genoeg gedaan om hem binnen tijd te krijgen. Dus nee, ik denk dat zij genoeg energie hebben gespendeerd al deze tour. En nu hun ritten uitkiezen waarin ze het makkelijkste het peloton bij elkaar kunnen houden. Een andere ploeg die hoopte op een massasprint is jouw ploeg, Michiel, DSM. Maar zij lieten zich verrassen door de ontsnapping, gaf Niels Eekhof na afloop toe. Het was eigenlijk niet zoals we verwacht hadden. Ook zelfs die kopgroep uiteindelijk wegrijden natuurlijk, was geen echte waaier. Uiteindelijk waren dat gewoon een paar aanvallen en toen was er ineens de kopgroep weg. En ja, ik zat er nog even tussen met best wel een grote groep, maar dat kwam weer samen en toen viel het stil. Ja, en jullie zitten dan niet in die kopgroep? Nee. Heeft dat er dan mee te maken dat jullie het niet verwacht hadden op deze manier? Goh, dat weet ik niet. Als ik voor mezelf spreek wel. Maar ja, uiteindelijk zaten we net niet goed genoeg, scherp genoeg van voren. En dan is het heel jammer dat we die groep inderdaad missen. Of is het ook een kopgroep waar je gewoon echt heel goed voor moet zijn om in terecht te komen? Nou, uiteindelijk was het wel een hele sterke kopgroep natuurlijk, maar het was niet per se dat de sterkste van de koers op dat moment wegreden. Het is gewoon een beetje een ongelukkig moment en net even wat scherpte missen en dan zijn ze ineens gevlogen. Ja, dat is wel een beetje het verhaal van deze tour, hè, voor jullie. Ja, wat is het? We doen ons best en vandaag hadden we gehoopt op een sprint natuurlijk, maar morgen weer een nieuwe kans. Ja, niet heel vrolijk Niels Eekhof. Wiens familie we straks hier nog uitgebreid gaan spreken over hem en zijn leven als profielrenner. Maar Michiel, even terug naar jou. Hij was niet erg vrolijk. Ik kan me voorstellen dat jij er ook niet heel vrolijk bij zit tot nu toe. Nou ja, het is vervelend om te zien dat het gewoon niet zo draait als dat het vorig jaar deed. Dus het ene jaar is het ander niet. Henk en ik hadden het net voor de uitzending over. Wat Niels zegt, kijk, op zich zitten hele sterke renners in de kop. Dat hoeven niet de sterkste zijn, maar dat zijn wel de mannen die op dat moment wel scherp genoeg zijn en slim genoeg. Van oké, er staat wind, ik zorg dat ik van voren begin. Ja, dat op dit moment missen we dat bij ons in de ploeg. En dan hoor je Niels dus zeggen, ja, we missen de scherpte. Ja, dan zit je niet in de kopgroep. Ja. Henk, hoe duid jij de prestatiesituatie bij DSM? Ja, we hadden het erover gehad en toen zei ik nog tegen... ben jij blij dat je niet in de Tour zit? Ja, aan de ene kant wel. Want het is gewoon een mineurstemming. En dan is iedereen ook minder alert. En dan moet je toch één of twee renners hebben die er een beetje bovenuit stijgen. Of die nog invloed op een jongen kunnen uitoefenen. Kom op jongens, we zitten met z'n drie hier van voren. En we beginnen achter die auto. En we kijken wel hoe de benen zijn. Als je al zo iemand in de ploeg hebt... Ja, dan trek je zo'n eekhoorn misschien net mee dat hij wel mee zit. Want zoals ik hem beluister, heeft hij nog niet zulke slechte benen. Want anders reageert hij niet zo van... Ja, dat waren ook weer niet allemaal de beste renners. Er zitten ook nog goede renners in het peloton. Dus ik proef daarin. Het scheelt bij hem niet zoveel aan de benen. Zit meer hier in het hoofdje. En als je vorig jaar zag, en Craig Anderson... Hoe goed dat hij was, die steeg eigenlijk boven zichzelf uit. Die moet nu knokken om op tijd binnen te komen. Gisteren 3 seconden over. Ja, dan is er s'avonds geen Hosanna-stemming aan tafel. Dat kan ik jou verzekeren. En dan kan een ploegleider, die wordt meestal stil. Wat moet hij nog zeggen? Giel? Nou, er is gisteren wel champagne opengetrokken... omdat hij in ieder geval op tijd binnen was. Dus, je moet alles vieren. Ja, je moet alles meepikken natuurlijk. Maar Henk heeft gelijk. Ja, het contrast is gewoon heel groot met vorig jaar. En als je dan... als je er gewoon net niet, of het steeds net niet is, of je hikt er een beetje tegenaan, je mist eens wat kopgroepen, je miste een paar dagen geleden met die sprintrit, dan denk je, er zijn veel sprinters naar huis, het is een goede kans voor Kees. Ja, die wordt dan tiende in zo'n rit. Ja, dat helpt allemaal niet mee om s'avonds inderdaad heel blij aan tafel te zitten. En de dag daarna weer met volle moraal te beginnen. Dus dat zijn allemaal... Ja, dat stapelt zich wel op. En zeker in zo'n zware wedstrijd. Maar komen de collega's dan niet gewoon bij jou van... joh, heb jij dat vorig jaar geflikt? Ja, maar dat vertel ik natuurlijk. Nee, dat is een geheim van de allerbeste ploegleider. Maar dat kan ik me wel voorstellen. Of dat je handen jeuken. Ja, maar vorig jaar ja, maar het toch wel. Is dat ook... Ja, dat zei ik ook net tegen Henk... Je kan heel veel proberen te sturen, maar soms valt alles ook in één keer op zijn plek. Dan heb je precies op het juiste moment is iedereen in een goede vorm. Iedereen heeft een goede flow. Wij begonnen vorig jaar die eerste rit ook niet goed. Want er vielen er 5 man in de rit zelf. Maar Kees werd toen toch nog derde. En daar trokken we ons eigenlijk gelijk wel aan op. En toen waren we eigenlijk vertrokken. Maar Ja, nu is dat gewoon niet. Het momentum moet je hebben. Ja, maar ze doen ook vreemde dingen. Hè? Voor een heel, laatste... heel kort, want jij wil het nog over Pogacar hebben. Oh ja, de laatste sprint. Ja, dat was natuurlijk onvoorstelbaar. Dan rijden ze Kees naar voren met twee man. Ze rijden nog voor de Quickstep, mannen. Ja. En dan denk ik, het is nog 5 kilometer. Wat ben je hier nou in godsnaam aan doen? Rustig aan, jongens. Nee, maar ze zijn gewoon in de war. Te vroeg pieken. Ja, heel raar. Maar dat gebeurt wanneer je niet goed in je vel zit. Ja, Henk, je hebt een joker, dus die mag je nu inzetten... om het nog over een etappe eerder te hebben. Die van gisteren wilde je het nog over hebben. Dus bij deze de joker ingezet. Pogacar, over zijn vermeende slechte dag. Ja, heel de wereld praat erover van... nou, hij is een mens, want hij was niet goed. Ja. Nou, ik denk daar anders over. Is dit tactiek? Ja. Ja? Ja. Ja, Pogacar is een net een van een poeletje, die kan niet zitten blijven. Dus hij reageert op Vingegaard en volgens mij krijgt hij gelijk in zijn oortje... Hey, wat hadden we afgesproken? Terug in je hok. Terug in je hok, ah, ja. Dat denk ik. En wat is daar de gedachte dan omdat achter? Omdat het geen berg is, je moet dadelijk een berg op aankomst is... je moet nog een afdaling rijden waar je gigantisch bij moet trappen. Nou, het bewijs is er wel weer. Ja. Ze rijden met 3 man erachter, ze rijden Vingegaard zo weer terug. En dat is Tour de France rijden. De Tour de France wordt dadelijk op woensdag, donderdag en vrijdag... in de laatste week, dan komt het erop aan. En dan moet je goed zijn. En nu moet hij zuinig zijn met energie. En hij vergeet dan zelf dat hij 2 dagen in dat slechte weer... ook jasjes heeft uitgedaan. En de concurrentie speelt erop in. En dat vind ik wel een hele goeie. Waar ook iedereen over roept, ik snap die Ineos-mannen niet. Nee, die Ineos-mannen die moeten rijden om te kijken... geen rust gunnen. Nee. Want Carapaz is natuurlijk de man van de lange adem. Je moet wel kijken, wat heb ik voor soort renner in je team zitten? Ja. Dus ik denk toch wel iets anders hoor. Oké, nou we gaan het kijken, we gaan het zien of het inderdaad tactiek is... of toch had hij een mindere dag, want het blijft toch ook wel een mens, hè? Jazeker. Jazeker. Dank dat jullie waren. Michiel, Elijzen, hopen dat het beter gaat. Misschien wel morgen. En Henk Lubberdink, we spreken jullie binnenkort weer over een Tour-etappe. Zometeen meer langs de lijn omstreken. Zeker, met de EK-finalisten en de wedstrijden die daaraan vooraf gingen. En Marianne Vos. Tot zo. Joost Prinsen schreef Na Emma, een boek over zijn overleden vrouw. Ik ben te oud om nog een façade op te houden. Maar de rouw komt op de meest onverwachte momenten. Een veldboeket van taal. Joost komt. Als taalschat het legendarische Het Boek Ik van Bert Schierbeek. Ons groot dictee-spelspel is er weer. Spelspel. Kars-Janneke Rogaar met alle ouwwoorden in één verhaal. René Appel bespreekt de TNA van Marco van Basten. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Mijn moeder zat op de tribune en zei dan trots tegen degene naast haar... die nummer 5, dat is mijn zoon. En dan gaf ik net weer iemand een doodschop. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Een beetje schilder schildert met karakter. Karakterverf is het kwaliteitsmerk van Hubal. Verkrijgbaar in kant-en-klare, meng- en professionele verf. Kleur je huis met karakter. Hubal helpt. Thames & Caledas vertelt in Ik ben een eiland... over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Dwalen door de zalen, het kan gelukkig weer. Zeker in het De Pont Museum in Tilburg. Met 6 nieuwe tentoonstellingen in een ruim opgezet gebouw. Verrassende kunst, een zonnig caféterras en een weelderige tuin. De Pont Museum, een perfecte dagtrip. Reserveer op depont.nl. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Vida XL! Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Bank Giro Loterij Zomerconcerten. Met Hannes Minnaar, Fuse, orkesten uit binnen- en buitenland en vele anderen. Van Dvorak's 9e tot Bernstein's West Side Story. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.

Lang leven Bosch accuboormachine met systeembox voor €139. Ik kan het. Gamma. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Henk van Steeg. Welkom terug bij Langs de Lijn Omstreken tot 11 uur. En we gaan het hebben over de finalisten van het EK. Engeland speelt zondag tegen Italië om de titel. Ja, maar haalden die teams de eindstrijd met mooi voetbal? Zometeen de keiharde cijfers. En Niels Eekhof debuteert dit jaar in de Tour de France. Hoe beleeft de familie thuis zijn doorbraak? Ja, dat vragen we na half tien aan Petra, Dennis en Gijs Eekhof. Dat zijn namelijk de ouders en de broer van Niels. Marianne Vos eerst, want de 7e etappe in de Giro werd door haar gewonnen. Het is haar 2e ritzege in de Giro dit jaar en haar 30e in totaal. What does the fuck say? Vos, instinctive new move now by Marianne Vos. Prachtige spurt van Marianne Vos. What the fuck say? Marianne Vos, che ora vada avanti a potenza. A contendere il successo, Marianne Vos. What the fuck? Four stage victories in this year's Giro. Esattamente la testa della corsa, Marianne Vos. What the fuck? Marianne Vos prende la testa del gruppo. Marianne Vos, is she gonna take another stage victory? What the fuck? Marianne Vos. Marianne, goedenavond. Goedenavond. Ik heb een korte vraag, maar ik wil graag een heel eerlijk antwoord. Wordt het na 30 keer toch een beetje saai? Nee. En dat kan ik echt direct zeggen. Een overwinning blijft altijd speciaal. En als het dan lukt, dat blijft gewoon een ultiem moment. Als we even teruggaan naar die eerste keer dan, 2007 in de Giro. Weet jij die dan ook nog goed? Nou, de eerste keer inderdaad, die kan ik me nog wel heel goed herinneren. En natuurlijk is het dan heel lastig om dan alles precies nog weer te kunnen herinneren. Maar eigenlijk, als ik ze terugzie, zijn alle overwinningen wel heel bijzonder. En elk moment, je moet er toch weer gewoon die dag mee bezig zijn, op gefocust zijn. En daarom is het ook niet echt een getal waar ik zelf mee bezig was. Met een nummer 30 of wat voor getallen of records dan ook. Want je bent gewoon elke dag weer, is een nieuwe dag. En iedereen is erop gebrand om een etappe te winnen. En daar moet je dan zelf met je team weer volledig voor gaan. En dan, als het dan lukt, is dat zeker niet iets wat een beetje saai wordt. En heb je dan een lievelingsoverwinning als we het over die 30 hebben? Ja, de laatste is altijd vestigend geheugen. En dan ook op dat moment het mooist. Maar er zijn heel veel mooie etappes bij. En als ik terugdenk aan een hele mooie, dan was dat de winst met de beklimming van de Mortirolo in 2011. En dat vond ik toen wel heel speciaal. Zo'n zware bergrit. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik in de bergen zo lang mee kon. En niet alleen mee kon, maar uiteindelijk zelfs nog de etappe kon winnen. En dat was echt iets waar ik mezelf verbaasde. Dus daar heb ik wel hele goede herinneringen aan. Dat was 2011. Je eerste dus in 2007. Ben je sindsdien een hele andere renster geworden? Ik denk niet heel erg anders. Ik denk dat ik sinds die tijd, natuurlijk, je wordt ouder, het vrouwenwielrennen verandert, de sport verandert. En je hebt hoogtepunten, dieptepunten, je maakt van alles mee. Maar in zijn totaliteit denk ik niet dat ik heel veel veranderd ben. Op de fiets is dat nog steeds hetzelfde? Ja. We hebben het de afgelopen weken veel over Mark Cavendish gehad hier, die misschien wel het record van 34 etappes in de Tour de France gaat verbreken. Motiveert dat jou ook nog een beetje om ook op een recordjacht te gaan? Zoals ik al zei, echt met records bezig ben ik zeker niet. Voor mij is fietsen gewoon ontzettend mooi om te doen en alle dagen mooi om te doen. Dat ik dat wel voor langere tijd kan, dat is natuurlijk ontzettend mooi. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Maar echt recordjacht, dat is dus denk ik niet echt aan mij besteed. Maar wat Mark Cavendish doet, ja, is natuurlijk wel echt een inspiratie. Dat hij zoveel grinta, als het in Vlaanderen zou je zeggen, maar zoveel wil, zoveel passie heeft voor de sport om dan te blijven gaan. Dan denk je wel van, oh ja, dat is toch wel echt heel, heel mooi om zoveel drive te hebben voor je sport. Ja, je zegt het is niet echt aan mij besteed, maar nou ja, jij hebt er nog maar 10 te gaan en dan heb jij de 40, wat nu het record is. Dus overweeg je dat nog? Ik hoor je lachen. Ja. Nee, nou, overweeg ik dat nog? Nee, ik niet, ben ik niet meer bezig. Maar ik ben ook nog niet, absoluut niet bezig om, ja, om er mee te stoppen. En zolang ik op deze manier kan meedoen en ja, zo van voren kan meestrijden, dan vind ik het prachtig om te doen. Ik sluit helemaal niks uit, Henk, jij? Nee, ik ook niet. We gaan het afwachten. Zet hem vooral op daar nog even. Gefeliciteerd. Ja, dank jullie wel. Gaan we naar het voetbal, want de EK-finale is bekend. Italië en Engeland gaan zondagavond strijden om die Europese titel. En dat doen ze op het prachtige Wembley. En zoals altijd blikken wij natuurlijk even terug op die wedstrijden. Dit waren dan de halve finales. En dat doen we zoals altijd met de voetbaltrainer Robert Maaskant en data-expert Jan Bavink. Heren, welkom. Fijn dat jullie er weer zijn. Vertrouwde gezichten. Dankjewel. En dat betekent dat we er weer mooie verhalen van jullie krijgen. We beginnen meteen maar even bij jou, Robert. Want we moesten het hebben over je moeder. En Mancini. Ja, mooi, hè? Dat was echt een harde ijs. Ja, dat iedereen heeft ijs aan tafel tegen. Het moet hierover gaan. We zijn er meteen ook open over, hè? Ja, maar vertel. Mooi. Nee, erg leuk. Mijn vader is ex-voetbaltrainer, maar ook voetbalmakelaar geweest. En had heel goed contact met Boskov. Boskov, de oud-trainer van onder andere ook Feyenoord Den Haag in Nederland. Maar Sampdoria in die tijd, waar Vialli en Mancini speelden. Boskov woonde in een prachtig kasteel aan het water daar in Genua. En die jongens, die spelers, die speelden daar allemaal met hun bootjes na de trainingen. En die kwamen ook gewoon een koffietje doen. Vialli en Mancini speelden toen zelfs al in het nationale elftal. Dat waren echt grote helden. En mijn ouders hadden een hondje gebracht. Een Bouvier. Vanuit Nederland hadden ze gekocht. Naar Boskov gebracht. En die gasten die kwamen even naar het hondje kijken. Die kwamen binnen terwijl ze lekker zaten te lunchen. En mijn moeder, die ook af en toe absoluut niet wist waar ik zelf speelde of trainer was. Die helemaal niet echt heel weinig een voetbal geeft. Die vroeg duidelijk aan die twee gasten die al echt in de limelight stonden van goh, wat doen jullie eigenlijk? En een vreselijk gelach. Dus ik ben forever fan van Vialli en Mancini. Het zijn geweldige gasten. Ja, heel relaxed. Het zijn echt alle twee hele leuke gasten. En in de tijd dat Vialli bij Chelsea vanuit spelen naar trainer ging, had hij ook nog steeds contact met mijn vader. En ja, weet je, dat zijn banden die voor het leven zijn ongeveer. Maar dat vond het wel even te leuk om niet te vertellen voor die finale. Ja. Nou, laten we dan meteen maar even naar die halve finales kijken. Want vaak zijn er momenten die dan blijven hangen. Wat was dat voor jou, Roord? Wat vooral opvalt is natuurlijk toch dat de twee ploegen in de finale staan. Die in ieder geval het begin van de wedstrijd erg gecontroleerd gespeeld hebben. Hmm. Op zijn zacht gezegd. Maar welk moment van deze twee halve finales zal je altijd bijblijven? Goed, de penalty denk ik. Ja. Dat is wel iets wat een heel groot stempel heeft gedrukt. Engeland-Denemarken in de verlenging. Ja. Bij mij schiet toch totaal iets anders binnen. Het heeft wel met penalties te maken. Maar dat onderrondje tussen Chiellini en Alba, dat ga ik echt nooit meer vergeten. Ja, mooi, hè? Vlak voor bij de tos. Serie. Ja. Ja. Ja, wat gebeurde daar? Ja, dat was een soort vriendschappelijkheid. We gaan het doen. En helemaal geen spanning of zo. Ja, Chiellini was inderdaad volledig ontspannen. Die kwam naar de tos voor de penalties. En die vond het allemaal prima. En Alba begreep het volgens mij ook niet helemaal wat er nou precies gebeurde. Dat was een keer over. Zo zag hij er wel uit, ja, dat hij er niks van begreep. Het was schitterend. Ja. Maar het ging over kant kiezen. Ze mochten kiezen voor welke supporters ze de strafschoppen gingen nemen. Daar werd eerst voor getost en daarna werd er getost wie er zou mogen beginnen. Ja. En Chiellini speelde dat spel fantastisch. En die zei volgens mij was het kop en hij had denk ik munt gezegd. Maar hij wees het zo te draaien dat het in ieder geval Italië's kant op viel. Jan, wat mij opviel, twee keer een verlenging. Is dat vaker voorgekomen? Nou ja, wat opvalt is dat het vaak verlengen wordt, dit toernooi inderdaad. Ja. Nu in totaal 7 keer verlengd. Ah, ja. Dat is maar 2 keer vaker geweest op EK's en WK's. Het WK van 1990. En de WK van 2014, toen 8 keer. Dus het record kan geëvenaard worden komende zondag. Maar het is inderdaad vaak, het valt op, ja. Nou, dan gaan we inzoomen op die duels. Te beginnen bij Italië-Spanje van 2 dagen geleden. 1-1 na 120 minuten voetbal. En er kwam aan op penalties. 3-2 gana Italia. Morata zal de druk voelen. Ahí va Álvaro. Le pega Morata. Se lo paró Donnarumma. Italië heel dichtbij. Y España quedará eliminada. Chiellini durft niet te kijken. Is dit de beslissing voor Italië? Europees kampioenschap. Een finale, Pepe! Een finale terwijl de partita zo fortissima! Ja, hoop gevoel hierin. Maar Jan, wat zeggen de cijfers? Nou, we zagen een glimp van het oude normaal. Italië dat eigenlijk ouderwets luizig was, bijna de bal niet had. Spanje had 70% balbezit. Italië dat, nou, misschien niet helemaal gewild, maar uiteindelijk op de counter moest spelen. Stonden 8 keer buitenspel, ontzettend vaak. Komt bijna niet voor dat je zo vaak buitenspel staat in een wedstrijd. Dus die moesten echt terug, of die werden teruggedrongen door Spanje. Je zag ook dat Spanje qua druk zetten ongelooflijk veel ballen veroverde op de helft van Italië. Italianen echt nauwelijks eruit kwamen. Voor rust, ook in de persoonlijke duels, eigenlijk niks lieten zien. Maar 1 schot gelost voor de break. Dus dat was gewoon eigenlijk ook niet goed van Italië. En Spanje dat, nou, heel dit toernooi natuurlijk al redelijk dominant voetbalt. En dat ook in deze wedstrijd deed. Maar toch ook weer moeite had om uiteindelijk kansen te maken. En ook die kansen uiteindelijk, of de kansen te creëren en die ook uiteindelijk af te maken. Wat Spanje natuurlijk mist is de boogbal achter de laatste lijn met lopende mensen die ze in hun gouden jaren fantastisch beheersten. Daar was bijna niet tegen te voetballen. Ze vonden altijd wel een oplossing over de top van de laatste lijn van de tegenstander. En dat loopt nu gewoon een beetje spaak. En ja, Italië was, heb ik het vermoeden, dat die eigenlijk wel blij waren met deze rol. Ze konden klein spelen, ze konden makkelijk compact spelen. En dat heb je met Italianen. Die gaan dusdanig staan. Ik heb nooit het gevoel dat daar een doelpunt gaat vallen. Uiteindelijk scoorde Spanje nog, wat me echt verbaasde. Zeker met hoe ze ook nog eens een keer wisselden en stonden. Maar je hebt altijd het gevoel van, nou, hier gaat niks meer gebeuren. Maar dan heb je dus eigenlijk het idee dat Spanje dus doet wat hij wil doen. En Italië, ja, ook. Nou, ja, absoluut. Dat gebeurde ook. En waarbij dan natuurlijk vaak veel moeilijker is om een schilderij te maken dan om een schilderij af te breken. En nou, dat blijkt wel. Dat blijkt uit de uitslag. Als we het hebben over individuele spelers, wie waren er uitblinkers voor jou? Ja, ik heb er bij elk land eentje uitgepikt. En dan wil ik toch beginnen met Spanje, met Pedri. Ontzettend jong. En wat de cijfers. Ja, dat is niet normaal. We hebben hem natuurlijk al bij Barcelona gezien. En het is een geweldige speler, maar op dit niveau was hij zo goed. 18 jaar oud. Ja, in de eerste 90 minuten, dus voor de verlenging, geen foute paas gegeven. Nou ja, als je alles breed speelt, oké, prima. Maar dat is bij hem niet zo. Het gaat eigenlijk allemaal naar voren. Ik heb ook toevallig even gekeken. 63 balcontacten in de wedstrijd, waarvan 55 passes. Ja. Niet 1 verkeerd. Ja, heb je dit ooit eerder over een speler verteld? Ja, je hebt, nou ja, om dan een Nederlander te noemen, Frenkie de Jong, die raakt dit soort cijfers ook wel eens aan. En zo zijn er wel meer. Niet over dat die met elkaar gaan spelen, trouwens. Dat wordt aardig, hè? Dan, die raken nooit meer een bal kwijt. Nee, precies. Dan kan je net zo goed niet gaan. Dus dat komt wel eens voor, maar zo jong en dan al zo goed op zo'n hoog podium. Ja, dat is wel, vond ik wel erg bijzonder. En bij Italië, Jorginho, die natuurlijk uiteindelijk ook de beslissende penalty binnenschoot. Maar ook tijdens de wedstrijd was hij heel erg belangrijk. 8 intercepties, dus zonder bal ook heel erg goed. Dat is het meeste voor een speler in een EK-duel in de afgelopen 2 EK's. Dus dat komt ook niet vaak voor. Dus ik vond hem opvallend bij de Italianen. Iemand waar het misschien weinig over gaat. Natuurlijk niet de meest aansprekende speler, maar wel echt de motor. Gaat vaak de eerste bal naartoe. En dus ook zonder bal ongelooflijk belangrijk. Dus ja, en nu gaat het natuurlijk ook wel over hem. Want hij maakte ook die winnende penalty met, nou, ik wil zeggen, behoorlijk veel bravoure. Dat hupje van hem, ja. Wachtend op wat de doelman doet, hè. Trainer Maaskant, wat vindt die ervan? Mooi gesproken. Nou ja, er is natuurlijk op een gegeven moment een regel gekomen. Daar zag je de keeper van de Spanjaard natuurlijk ook op reageren. Je mag geen stoppende beweging meer maken. En dit kwam daar erg dichtbij. Want hij loopt langzaam aan. Hij maakt toch nog even bijna of hij stil gaat staan. Ja. Maar uiteindelijk deed hij dat niet. Ja, en dan heeft hij de rust om het balletje gewoon binnen te schuiven. Ik vind het heel verstandig. Ik hoorde Marco van Basten bij de NOS aan tafel zeggen, je moet een routine hebben. En die routine moet je ook niet onderbreken. Nou, hij neemt zo zijn strafschoppen. En dan moet je dat ook op de moeilijkste omstandigheden doen. Het moet zo'n machtig gevoel zijn om te weten dat de keeper de andere kant op gaat. En jij heel rustig de bal schuift de andere hem al in een leeg doel. Die ging echt best langzaam ook. Daar gaan ze het zo over hebben. Daar dacht ik waarschijnlijk heel anders over. Italië mocht de serie beginnen. Ja. En won ook. Is daar iets over te zeggen in percentages? Ja, dat als je begint aan de serie, dan heb je in ieder geval meer kans dat je die serie ook winnend afsluit. Die begint, wint. Ja, 60% van de teams die, of als je begint, heb je 60% kans om te winnen. Dus je moet eigenlijk zorgen, Robert, dat je de TOS wint. Ja, of die ballen binnenschiet, dat helpt ook. Maar er is toch ook al een tijd geweest dat het een ander systeem was dan schieten en de ander schieten. Dus. Op een gegeven moment kwam dus inderdaad de feiten boven dat dit misschien wel eens een oneerlijk systeem zou kunnen zijn. Toen is er geëxperimenteerd, en ik ga nu mijn tong al breken, maar met het ABBA systeem. ABBA? Ja, precies. Nou, daar kon je ook lekker een liedje bij zingen nog. Maar dat werd gek genoeg. Eigenlijk is dat afgeschaft, omdat men het toch te ingewikkeld vond. En daar zijn natuurlijk ook fouten mee gemaakt in de Nederlandse bekercompetitie. Maar hoe ingewikkeld is het? Dit kan je toch niet meer doen? Nee, ja, totaal A, niet. Team B, team B, ja. Team A. Maar het ging aan het begin een paar keer fout. Toen hebben ze gezegd, nou weet je wat jongens, we gaan maar weer snel terug naar het oude vertrouwde. De conservatieve voetbalwereld. Laten we die discussie niet aangaan. We gaan het hebben over de uitvinders van het voetbal. Heel ver voorop in alle innovaties in de sport. We gaan het hebben over Engeland-Denemarken. Want daar kwam ook weer opnieuw de beslissing vanaf 11 meter. And Sterling down in the board. Oh, hij gaat liggen. En is hij geraakt? Ja, ja, penalty. It is a penalty for England. Danny Makkely geeft een penalty aan Engeland. This is the moment for the biggest players. Gaat Harry Kane zijn doelpunt maken? Schmeichel saves. Kane is there to follow in. Oh, oh, oh, wat een triestheid voor de keeper Kasper Schmeichel. Want het is klaar en dan is het feest. The long, long wait is over. A final at home. Yeah, what a minute. For the first time in 55 years. Ja, Robert, dit moment bedoelde jij net al. De wel niet overtreding op Sterling. Denk je dat Danny Makkely een fout heeft gemaakt om deze penalty te geven? Ik vind van niet, maar ik ben een van de weinigen. Heel veel mensen vinden dat het geen strafschop was. Naar mijn mening is er gewoon contact met een speler die te ver is om de bal nog te kunnen spelen. En dan is het volgens de regels een strafschop. Ik vind wel dat het veel te veel over dat ene moment gaat. Ik noemde het net zelf ook, betrapte ik me op. Maar Engeland was gewoon heer en meester in die laatste fase. En heeft ook veruit de meeste kansen gecreëerd. Dus ja, de strafschop, ja, ze kregen hem vrij makkelijk, dat wel. Het was een lichte penalty, maar ik denk wel dat het gewoon een strafschop was. Jan? Ik denk het ook. En ik twijfelde wel, maar je hebt op een gegeven moment één shot waar je echt ziet dat inderdaad de knie tegen de knie komt. Geen bal bij in de buurt. Volgens mij gewoon een duidelijke strafschop. Maar goed, er zijn heel veel mensen die er heel erg mee oneens zijn. Ja. Dus ja, blijkbaar is het toch lastiger dan dat wij het hier ook een zeggen. Beetje groepsdynamiek, hè? Dat mensen achter elkaar aanrennen en niet meer durven te zeggen dat het anders is. Maar ik ben wel blij dat je met mij eens bent, Jan. Ja, gelukkig. Fijn, we hebben hier... Er zit geen schermpje tussen ons. Dus wij moeten scherp blijven hier. Waar ook best veel mensen het in Nederland in ieder geval, heb ik het idee, oneens mee zijn, is de speelwijze van Southgate, die toch vrij voorzichtig is. Robert, wat voor coach is hij nu? Southgate is een coach die vanuit analyse, ook vanuit data-analyse, uitstekend weet wat de beste oplossing is om een wedstrijd te winnen. En dat hanteert hij. En daar heeft hij maling aan wat iedereen vindt. Maar hij speelt op de manier zoals hij denkt dat de tegenstander bespeeld moet worden. En dat was in dit geval, en daar zullen we het, Jan en ik zijn hier zaterdag weer om de finale voor te gaan bespreken. Daar zullen we er wat dieper op ingaan. Maar dit was de beste manier om dat te doen. Rustig beginnen, kalm beginnen, controle proberen te houden over die wedstrijd. Zo weinig mogelijk weggeven. Ben ik trouwens wel even benieuwd naar de cijfers, of dat inderdaad zo is. En daar vandaan kunnen ze aanvallend wisselen. Maar dat maling aan hebben, dat uitte zich volgens mij vooral ook, of heel erg, toen hij Grealish erin bracht en vervolgens na die goal er gewoon doodleuk weer uit haalde. Ja, echt een fantastische wissel. Want dat maar serieus, als je een coach... Jij zit daar, ondanks dat er 60.000 mensen en miljoenen mensen er misschien anders aan denken. Dat is nou precies waarom je je hoofd koel moet houden. Waarom je analytisch moet kijken naar zo'n wedstrijd. En die wissel was gewoon nodig. En je zag Grealish ook. Dat vind ik dus het mooie van het Engelse team op het moment. Die snapte dat volledig. Die kwam het veld af, die gaf hem een hand, die gaf hem een knuffel. Die ging zitten en die ging zijn ploeg zitten aanmoedigen. Job done. Maar ik heb volgens mij, Jan, is het meer gebeurd dit EK toch? Ja, dat is grappig. Ik ben er toch even naar gaan kijken. Want het viel natuurlijk wel op. En ik vond het zelf ook wel opvallend. Al 8 keer eerder dat een speler inviel en uiteindelijk ook weer werd gewisseld. Ja. Vaak was dat dan ook wel door een blessure. Maar goed, het komt vaker voor. Alleen dit was echt tactisch. En ja, het vat misschien wel Engeland samen. Heel erg pragmatisch. En dat is misschien voor de echte liefhebbers niet leuk. Maar ja, wie maalt erom als ze straks die cup omhoog weten? Nou, daar in Engeland denk ik helemaal niet. Als we het nog heel eventjes hebben over een andere individuele speler, Harry Maguire. Die wilde jij er nog even uitpikken. Ja, zeker. Omdat ik dat wel een opvallende speler vind. Hij is natuurlijk vaak bekritiseerd. Ook in Nederland. Ook gewoon uitgelachen eigenlijk. Ja. Gewoon niet serieus genomen. Vaak die vergelijking met Matthijs de Ligt. En eerlijk is eerlijk, hij heeft ook lang niet altijd even goed gespeeld. Maar als je hem dit toernooi ziet en ook in deze wedstrijd tegen de Denen, hij was de speler die de meeste duels won, ook in de lucht. Dat is ook over het hele toernooi zo, dat hij eigenlijk bijna geen duels verliest. En daarin belangrijk is. En ook aan de bal zie je hem toch ook steeds vaker indribbelen en dan ook gewoon een goede keuze weten te maken. Ik zag hem één keer 50, 60 meter het veld oversteken. Ja, zonder problemen. Dus misschien dat we toch iets te kritisch zijn geweest bij met z'n allen. Ja, gaan we door naar de Denen, want voor hen zit het EK erop. Een bijzonder toernooi. Het begon natuurlijk al met de hartstilstand op het veld van Christian Eriksen. Het eindigde bijna in een sprookje. Ole Tobiasen, die speelde jarenlang in Nederland bij clubs als Heerenveen, Ajax, AZ. En hij haalde eind jaren 90 ook het Deense elftal. Tegenwoordig is hij trainer en Elide de Zeeuw. Vroeg hem naar zijn gevoel de dag na de uitschakeling. Ja, wel jammer. Ik ben wel super trots en super blij dat Denemarken zo ver zijn gekomen. Ook gezien wat er begin van het EK gebeurde met Christian Eriksen natuurlijk. Maar heel mooi om te zien hoe de team bij elkaar zijn gebleven. Nog sterker in hun teamspirit zijn geworden. En dat, dat was wel heel mooi om te zien. Ja, ik had ook het idee, Christian Eriksen deed natuurlijk alleen die eerste wedstrijd mee. We weten allemaal wat er toen gebeurd is. Maar hij was er daarna toch steeds bij. Niet fysiek, maar in de shirtjes die werden uitgewisseld. In alle interviews die er waren. Hij was er gewoon bij, in de liederen van de fans, et cetera. Wat voor rol heeft het, denk je, gespeeld wat er met hem is gebeurd? Ook voor de Deense ploeg. Het belangrijkste is dat op dat moment dat het team bij elkaar nog sterker zijn geworden. Publiek, en niet alleen het Deense publiek. Maar ik denk heel Europa eigenlijk heb een beetje een zwakte gekregen voor het Deense team eigenlijk. En dat is wel mooi om te zien, ja. Ja, toch had het eigenlijk ook twee kanten op kunnen gaan. Hè? Het kan natuurlijk ook je prestaties negatief beïnvloeden. Het pakt hier heel positief uit. Het team is er inderdaad vaak om beweren ook dat het zo'n hechte groep is. Dat ze al die emoties zo mooi weten om te zetten in iets positiefs. Dat heeft Hjulmand, de bondscoach, natuurlijk ook heel goed gedaan. Is dat ook iets waar jij als trainer inspiratie uithaalt? Hoe hij dat heeft gedaan? Zekers. Kasper is een hele goede persoon. Los van zijn trainerskwaliteiten. Hij heeft iets bereikt met dit team op een hele korte tijdstip eigenlijk. Hij heeft wel een Deens team overgenomen waar de basis heel goed was. Hij heeft alleen zijn eigen draai eraan kunnen geven. In balbezit net even wat andere aandachtspunten. Het systeem is veranderd in 5-3-2 of een 5-4-1. Hoe ze ook gingen spelen per wedstrijd. Dus hij heeft zijn eigen draai eraan kunnen geven. Hij werd zelfs stiekem al een beetje genoemd als opvolger van Frank de Boer hier in Nederland. Begrijp je dat? Ja, maar hij zal wel heel goed passen hier. Ik hoop niet dat hij vertrekt, om eerlijk te zijn. Maar qua voetbalfilosofie, ik heb mezelf ook meegemaakt toen die trainer bij Mainz was. Zijn manier van voetbaldenken, die lijkt wel heel erg op de Nederlandse school. En dat heb je ook eerder gezien toen die trainer was bij Noord-Jutland. Er was ook voetballende oplossingen, compact staan als team. Maar ook heel veel talentontwikkeling. Jonge spelers een kans geven als ze goed genoeg zijn. En dat past wel in de Nederlandse filosofie. Ja. De bondscoach die zei bij zijn aanstelling bij Denemarken ook van ja, ik wil dit land weer trots maken op de nationale ploeg. Ja. Het land moet zich weer met het nationale elftal gaan identificeren, zei hij ook. Nou, het is dus niet gelukt om dat sprookje van 92 te herhalen. Maar die trots, die is wel terug, denk ik, hè? Ja, die trots is zeker terug. Het voelt wel als mijn team ook, als het zo moet, hoe gek het ook klinkt. Want jij leeft natuurlijk mee met de jongens. En helaas is het geen finale plaats geworden. Maar ja, ze mogen echt super trots zijn op wat ze bereikt hebben op dit EK. En hopelijk kunnen ze deze lijn doortrekken. Ja, Ole Tobiasen in gesprek met Eline de Zeeuw. Robert, veel lof geweest ook voor de Denen. Zijn ver gekomen, half finales. Maar uiteindelijk, als je dan het verschil ziet, ja, kun je eigenlijk ook wel zeggen, ze stelden ook gisteren wel een beetje teleur. Ik was niet zo kapot van de Denen. Oh, het hele toernooi al niet? Het hele toernooi niet. Ja. En ik vond ze, ook gisteren vond ik ze niet geweldig spelen. Weet je, ze brengen gewoon aanvallend veel te weinig. En als je kijkt naar Dolberg, ben ik wel benieuwd naar Jan's cijfers overigens. Weet je, beweegt veel. Ik vind wel dat ze een aantal mogelijkheden hebben gehad om door die laatste lijn heen te breken. Maar volgens mij heeft hij maar heel weinig in dat laatste kwart teweeg gebracht. Ja, klopt. Hij heeft 18 balcontacten gehad, waarvan 0 in de 16 van Engeland. Denemarken had sowieso maar 5 balcontacten in de 16 van het Engelse elftal. Dus ze kwamen daar eigenlijk helemaal niet. Je zag ook wel het gemiddelde voor Denemarken voor deze wedstrijd. Het was 32 per wedstrijd. Mm-hmm. Nu is maar 5 in dit uur. Nou, dat is redelijk pijnlijk. Is de motor dan een beetje leeg? Ja, dat zag je ook wel hoor. Want ze waren echt vermoeid. Tuurlijk zie je dat gewoon als je naar de wedstrijd kijkt. Maar je zag het ook in de cijfers. Voor rust won Denemarken nog 61% van de persoonlijke duels. En na rust werd dat langzaam steeds minder. Dus ze konden het gewoon op een gegeven moment niet meer opbrengen. En dat is jammer. Slim gewisseld ook nog. Ja. De wissels waren op en toen... Ja. Ja, je mag er toch een hoop wisselen tegenwoordig. Ja, zes. Ja, ja, dat is gewoon niet goed gedaan. En, ja. Ik vond het daarvoor ook een terechte uitslag dat Engeland verder ging. Ondanks de wat dubieuze strafschop. Dank jullie wel, heren, voor nu. We gaan door naar het nieuws met Jelle Visser, want het is een paar seconden voor 9:30. NPO Radio 1. Op de Veluwe wordt het komend jachtseizoen bijna 14.000 zwijnen, edelherten en damherten afgeschoten. Dat zijn er veel meer dan voorgaande jaren. Volgens Faunabeheer Gelderland is het afschot nodig om de Veluwse natuur en biodiversiteit gezond te houden. Meer dan 5000 edelherten en damherten moeten verdwijnen en ruim 8800 wilde zwijnen. De situatie van Peter R. de Vries is nog altijd ongewijzigd. Dat heeft de familie laten weten aan RTL Boulevard. Veel blijft onzeker, zeggen ze. Er zal tijd overheen gaan voordat er meer duidelijkheid komt. De Bloemenzee voor de misdaadjournalist in het centrum van Amsterdam blijft maar groeien. Het kabinet overweegt morgen een persconferentie te houden in verband met het snel oplopend aantal besmettingen. Vandaag waren het er bijna 5500. Al 9 dagen lang stijgt het aantal besmettingen. Mogelijk worden er morgen nieuwe maatregelen aangekondigd, zoals voor clubs en voor meerdaagse evenementen. En mogelijk mag je op meer dan de helft van de 50 km per uur wegen in Amsterdam over 2 jaar nog maar 30 km per uur rijden. Volgens de Amsterdamse verkeerswethouder kan de nieuwe snelheidslimiet zo'n 30% minder ernstige verkeersongelukken veroorzaken. Langs de lijn en omstreken. Ja, ze zijn niet te missen deze zomer. Onze Nederlandse sporthelden die uitzonderlijke prestaties gaan leveren of al hebben geleverd in het voetbal, op de fiets of bij de Olympische Spelen. En wie zijn eigenlijk hun ouders, broers en zussen? En hoe belangrijk is een familie voor een sportprestatie? Daar gaan we het over hebben. Niet met de sporters zelf, maar juist met de familie. En vanavond te gast de ouders en broer van wielrenner en tourdebutant Niels Eekhoff. Dan hebben we hier aan tafel zitten vader Dennis. Goedenavond. Goedenavond. Kijk, dat is een mooie stem meteen. Moeder Petra op rechts. En dan links zitten broer Gijs. Yes. Een jongere broer, als ik het zo zie. Klopt inderdaad. Ja, hartstikke goed. Nou, welkom allemaal. De Tour-etappe. Ik gok dat jullie dat op zo'n dag als vandaag volgen. Hoe volgen jullie dat, moeder Petra? Ik heb niks gezien vandaag. Niks gezien. Kom iets dichter bij de microfoon zitten, dan kunnen we je ook thuis goed horen. Je mag de microfoon naar je toe trekken, Gijs. Niks gevolgd, waarom niet? Ja, ik had andere verplichtingen. Maar wat is er belangrijker dan je zoon? Ja, werk. Werk, dat is ook wel heel erg belangrijk. Wat voor werk doe je? Dat is te ingewikkeld. Ja. Wij snappen heel veel, Suze en ik. Ja. Maar gaan we naar vader Dennis. Jij hebt het wel gevolgd, toch? Deels gevolgd, want ik kwam uit Barcelona. Dus, in het vliegtuig om van mijn werk. En heb ik een stukje wel gekeken. Ja. En, maar goed, dit soort etappes is soms ook wel een beetje saai. Ja, hoeveel dus is je uiteindelijk geworden? Volgens mij 35ste. 35ste. Kun je mee thuiskomen, toch, Gijs? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Zeker naar zo'n etappe als vandaag, ja. Hij zit uiteindelijk in het peloton. Dus wat dat betreft is het alleen finish in het peloton. Dus of dat nou als 35ste is of als 100ste, dat maakt dan ook niet heel veel meer uit. Nee, dat is ook zo, inderdaad. Nou, het is een eerste Tour de France van Niels. Laten we eens even luisteren. Ja, en is dit Bol of Eekhoff? Ah, het is Eekhoff. Hoe is het om te debuteren in de Tour de France? Ja, spannend. Ja. Het is wel heel gaaf. Het is wel een hele belevenis, moet ik zeggen. Is het nu al een belevenis? Ja, nu al. Ja, toch wel. Ja, het is toch allemaal een heel stuk groter opgezet hier. Hè? Maar die gaan we zien, hoor. Want ook die kan wel wat, die Eekhoff. Kan wel wat. Dat vind ik een mooi understatement. Eekhoff, 13e in Fougère, in de sprinttrein van Bol, doet hij zijn ding. Die DSM-renner die zit om te kijken. Daar zit onderin Eekhoff, de man die we geïnterviewd hebben, 145, die zit ook om te kijken, want Kees Bol is er nog niet. Maar die zal er wel aankomen. Ja, er komt natuurlijk wel meer chaos bekijken, meer media, meer fans. Maar uiteindelijk blijft het gewoon koers natuurlijk. Blijft het gewoon koers. Dennis, als je dit zo hoort, is het trots, kippenvel, eindelijk debuteren? Nou, het is zeker kippenvel. Wij zijn met het campertje naar Bres gegaan om ze debuut... Startplaats, de startplaats. Ja, het is, ja, weet je, uiteindelijk is het voor iedereen de grootste koers die er is. En ja, als je zoon daar aan meedoet, dan is dat super gaaf. Ja, ik kan niet anders zeggen dat we daar hebben genoten in Brest. Ja. Samen in ieder geval, want Gijs kon niet mee. Moest gewoon school gedaan worden. Of niet, Gijs? Jawel, jawel. Ja, heel belangrijk inderdaad. En Petra, hoe ga je daar dan naartoe? Dan zit je samen in dat campertje. Waar heb je het dan over? Nou ja, de tourradio op. Ja, heel goed. Ja. Maar is het dan ook, joh, hij is van ver gekomen, wat tof. De spanning er ook bij jullie al op? Nee, vooral genieten. Ja? Ja. Ja. Ja. En dan sta je daar, dan is dat hele circus daar opgetuigd. Dennis, wat valt je dan meteen op? Wat valt me dan op? Ja, dat het gewoon groots is. Wij hebben natuurlijk wel heel veel wedstrijden meegemaakt. Maar dit is gewoon natuurlijk echt super groot, super veel mensen. Ook ondanks corona, rijen dik. Alles wat er omheen komt kijken, motoren, nou ja, alles. Ja. Het is gewoon niet te vergelijken. En wie bepaalde dan wat jullie gingen doen? Want jullie zijn een weekje daar geweest, de eerste week van de Tour. En wie bepaalde dan van jullie twee, wat gaan we vandaag doen? Waar gaan we staan bijvoorbeeld, Petra? Nou, dat doen we gewoon samen. Ja? Dat is de kaart pakken en de etappe erbij. En dan gewoon een tijdschema en kijken van, nou ja, wat is haalbaar? En wat was de mooiste moment in die week dat je zei zo? Ja, Brest. Ja? Ja. Vroeg de start. Ja. Ja. Want waar denk je dan aan? Nou ja, dat het gewoon wel heel bijzonder is. Dat je kind begint gewoon met sporten. Ja, leuk. En ja, dat rolt verder en verder. En dan ineens is hij in de Tour. Ja, dat is gewoon bijzonder. Hij klonk zelf best onderkoeld, vond ik ook net ook op dit bandje. Is dat dan echt zo of zat er bij hem ook wel wat spanning op? Van tevoren zat er wel spanning op. Maar hij was blij dat het begonnen was. En belt hij dan even? Nee. hoe merk je dat dan aan hem? Nou ja, we waren daar. Dus we hebben hem wel gesproken. Dus dat, maar goed, vanaf het moment dat we weg zijn geweest, hebben we hem niet meer gesproken, hoor. Dus hij zegt dan even, ik ben wel een beetje nerveus, en dan gaat hij op de fiets zitten en dan is het... Nou ja, nee, dat nerveuze was al toen hij thuis was. Dat, ja, dus. Jullie zijn bij veel wielerkoersen geweest. Wat is er dan toch nog specialer aan de Tour de France? Ik denk het speciale is, denk ik, dat iedereen de Tour de France kent. Weet je, dat je kan met mensen over heel veel wedstrijden praten en dan zeggen ze, oh ja, ja, oh. En als je dan zegt van, hey, hij rijdt in de Tour de France, dan is het in ene van, zo, dan kan hij wel hard fietsen. Ja, dus dat is gewoon voor heel veel mensen in Nederland is het ook iets mythisch volgens mij. Dat als je in de Tour de France hebt gereden, dan ben je wielrenner. Maar dat is dan meer de buitenwereld dan jullie zelf. Gijs, ik zie je instemmend klikken. Ja, inderdaad. Ja, toch als je praat over koersen, je noemt een naam. Het kan een supergrote koers zijn, maar dan... Je krijgt mensen niet mee, maar zodra je iets van de Tour zegt... dan heb je meteen mensen mee en dan luisteren ze meteen. Dus ja, als je dan inderdaad... als je broer dan... in de Tour rijdt dan... Ja, vrienden gaan we rechtop zitten dan. Ja, zeker. Mooi. Maar als we het even hebben over de schaduwzijde... de Tour is ook wel enorm gevaarlijk. Hebben we de afgelopen weken gezien. Hè? Veel valpartijen en die afdalingen ook... met 80 kilometer per uur. Nog wel harder soms. Ja, Petra, je slaat je handen al voor je ogen. Ja, dat is niet het leukste. Nee. Maar hoe kijk je daarnaar? Nou, het liefst niet. Ja, dat zijn de stukken die ik oversla. Maar dat was gisteren, dus veel met de handen voor de ogen of veel werken? Nou ja, gisteren was hij niet zoveel in beeld, want hij was helemaal achteraan. Ja, maar je wist wel dat hij daar ook naar beneden moest met 90 kilometer per uur. Ja. En dan hoor je later dat hij gevallen was. Ja, en dan is het maar goed dat je niet weet dat je dat niet eerder weet, zeg maar. Nee, in deze tijden van waar alles bijna in beeld komt als het gebeurt. Op wat voor manier hebben jullie eigenlijk contact in deze tijden? Gijs, appen jullie samen als broers? Heel kort, zo nu en dan. En dat is heel kort. Dat is van, hey Gijs, wil je een pakketje aannemen? Tot vanuit de Tour? Ja. Maar het is gewoon de normaalste zaken. Dus hij is gewoon hartstikke nuchter. En het hoeft helemaal niet te poespas, het hoeft eromheen. Dus soms vraagt hij dan inderdaad, een pakketje aannemen. Maar ook gewoon, hey Gijs, hoe gaat het dan met jou? Echt? Dat is hij gewoon mijn best, terwijl hij in dat hele circus zit. Ja, maar ook niet al te veel, weet je. Hij doet ook zijn ding, ik doe mijn ding. Dus je hoeft er ook niet een groot ding van te maken. Nee. Dennis, weet je een beetje hoe hij zich voelt nu op dit moment? Toen wij in de Tour waren, voelde zich echt heel relaxed. En nu denk ik dat na die zware dagen in de bergen... Dus die blij dat hij dat overleefd heeft. En ja, hoopt hij. En volgens mij in het vorige half uur werd hij er ook een interview voor gegeven. Ja, ja, hoopt hij ook wel dat er meer komt voor de ploeg. En, ja. Zullen we eens even luisteren wat hij er zelf over zegt? Ja, nou ja, gisteren ben ik dan ook gevallen. Dus ja, daarom was het vandaag allemaal even wat moeizamer. Maar ja, tot nu toe ging het best goed eigenlijk. Ik was wel tevreden, ook over de benen. En ja, verder... ik merk wel dat het er nu wel in begint te hakken. Dus ik ben benieuwd hoe het de komende dagen gaat. Ja, als ik mijn vrouw aan de telefoon heb, dan hoor ik tussen de regels door. Als ze zegt, nou, gaat hartstikke goed, dan hoor ik wel een beetje iets. Hoor jij hier ook iets tussendoor, Petra? Nou ja, eigenlijk wat hij zelf zegt. Het klopt wel. Hij wordt wel moe. Ja, dat hoor je dan af. Dat lijkt me wel logisch. Ook. Even wat kilometers in de benen, inderdaad. Gijs, als jij je broer zou moeten karakteriseren, wat voor woorden komen er dan in je op? Nou ja, eigenlijk precies zoals hij dit interview nu geeft. Hij beantwoordt de vragen zoals die is. En dat is gewoon nuchter en relaxed. En ja, gewoon zeggen waar het op staat. En ja, er is geen woord aan gelogen. Als hij zegt, mijn benen doen een beetje pijn. Nou, dan doet zijn benen een beetje pijn. Als hij zegt, nou, ik hoop op meer. Nou, dan hoopt hij echt op meer. En dat is gewoon mooi, weet je, een beetje nuchter. En ja... Ik kan het beste zeggen, gewoon een mooie kerel, zeg maar. Is gewoon, ja, is mijn broer. En ik, ja, het is lastig om te omschrijven, want hij is gewoon Niels. Ja, wat kan ik er meer aan zeggen? Dit vind ik een hele mooie omschrijving, inderdaad. De nuchterheid inderdaad ook. Zit hem dat soms misschien ook wel in de weg, Dennis? Dat je de nuchterheid... soms heb je als sportman ook een beetje de flamboyante kant nodig. Hoe bedoel je dan? Nou, dat je soms kun je ook dingen wegredeneren... Oh ja, dat doen we dan wel. Ja, oké. Okay. Nee, weet je, hij vindt fietsen leuk en ja, daar is hij mee bezig. En wat er om me heen gebeurt, dat vindt hij ook allemaal niet zo... ja, het is niet iemand die in de spotlight wil staan, laat ik zo zeggen. En dan gaat hij in de Tour de France rijden. Ik vind het sport zo leuk. Dus nou, niet... Het grappige is dat als je drie jaar geleden aan Niels had gevraagd van... wil je de Tour de France rijden? Nee, ja. 3 weken op een fiets. Dat ga ik toch echt niet doen? Hè? Ja, serieus. Dan zegt hij van, ja, Parijs-Roubaix, dat is mijn koers. 3 jaar geleden had hij gewoon gezegd, ja, nee, dat is niks voor mij. Maar goed, dan groei je er weer naartoe. He, dus het is iedere keer een groeiproces. Dat hij zegt, nou, lijkt me toch wel een uitdaging. Maar 3 jaar geleden... Maar hoe komt dat dan, dat groeiproces? Is dat dan ook zo'n ploeg die dat ook belangrijker maakt dan, hè, de Tour? Nou ja, weet je, ik denk dat in je proces van ontwikkelen je iedere keer een stap maakt. En dan, ja, weet je, je komt uit de junior en dan de belofte. En dan is voor de jongens de Tour de France natuurlijk heel hoog. En dat is 3 weken en het gaat hard en heel veel bergen. Maar dan op een gegeven moment word je prof en dan kom je zeg maar bij... dan zie je eigenlijk de jongens waar je mee traint en wedstrijden doet. Dan zie je in de Tour de France, denk je, ja, maar ik, in de training ga ik net zo hard en ik kan dat ook. Dus ja, dat moet ik ook gewoon kunnen, dus dat ga ik ook doen. Ik heb ook toegevoegde waarde daarin. En dan zie je eigenlijk dat je iedere keer weer een stap verder maakt. Petra, is er een moment geweest dat jullie wisten... hij wordt profielrenner? Toen hij het contract ondertekende? Of hij kan het worden, laat ik het dan anders formuleren. Poeh, ja, weet je, we zijn er eigenlijk nooit mee bezig geweest. Dus dat... maar het kan toch niet dat het jullie ineens overkwam... dat hij dat contract ineens tekende. Oh, hij is prof, wil rennen. Nee, maar goed, weet je, op een gegeven moment wordt hij gecontact. Weet je, dus dan denk je van, oh ja, dit wordt serieus. Maar ja, nee, weet je, ze hebben het altijd leuk gevonden, dat fietsen. En ja, je gaat daar gewoon in mee. En elke keer een stapje hoger. Dus dat... hij wist het zelf, denk ik, eerder dan dat wij het wisten. In alle nuchterheid. Ja, Gijs, ja. Maar jij hebt ook gefietst, hè? Ja, ja, ja. Hoe hoog of hoe goed was je? Nou ja, niet zo goed als mijn broer, want anders had ik nu al in de Tour gereden. Nee, of soms heb je ook gewoon geluk, hè? Ja, ja, ja, ook. Nee, Niels had de ambitie en ik niet. En op een gegeven moment, op een leeftijd dat ik naar de middelbare school ging... toen heb ik zelf de keuze gemaakt om... dat is net zo'n fase dat je meer moet gaan trainen om het bij te kunnen benen. En ik heb die keuze gemaakt om die stap niet te maken. Dus ik ben toen een tijdje gestopt met echt fietsen. Wel een tijdje nog veld gereden. En nu eigenlijk sinds corona heb ik weer de passie voor het fietsen gevonden. En nu dus sinds een jaar of twee ben ik wel een beetje met ups en downs natuurlijk weer aan het trainen. Dus nu ben ik ook wel een beetje een vaste trainingsmaatje van Niels. Dus dat is ook wel mooi dat je zo op die manier een band kan hebben met je broer. Ja. En is er dan alweer een beetje ambitie? Nou... Daar zal ik nog niet te veel over zeggen. Ja, misschien weer het eerste interview met Gijs. Ja, dat staat dan meteen alvast op band. Maar wie was dan beter in die tijd, voordat je stopte? Was hij beter of jij? Nou, het was niet te vergelijken. Niels is 4 jaar ouder dan ik ben. Ja. Dus wat dat betreft, ja. 4 jaar wie is beter? Ik zeg nu nog steeds Niels is beter. Maar ja, Niels is nog steeds 4 jaar ouder. Dus wie zegt dat ik over 4 jaar nog steeds... Je kan het niet vergelijken. Nee. Maar Niels had meer ambitie. Dus ook meer talent in de wedstrijden. Dus ik denk, ja, als je zo zwart-wit denkt... dan was Niels wel beter, ja. Dat moet ik wel toegeven. Ja. Hoe pijn het ook doet. Ja, ik hoor het inderdaad. Het is een klein traumaatje in de familie. Werk aan de winkel, Petra. Op de weg broertjes, terug naar. Broertjes onderling, hè? Ja, altijd goed, competitie. Ja, dat is altijd goed, inderdaad. Maar als ik jullie zo hoor, is er nergens druk geweest? Hè? Het sport werd aangeboden, verplicht of niet? Nou ja, ze moesten wel sporten. Ja, okay, dat dan wel. Maar ze mochten wel kiezen wat. Ja. Ja. En dus wat voor sporten zijn er voorbij gekomen? Hij heeft geschaatst. Dat was geen succes. Nee. Triathlon heeft hij gedaan, judo. Na judo, toen hij een paar keer flink op de grond werd gegooid... toen stopte hij ermee. En toen kwam het fietsen. Ja, en dan komt het fietsen. Dan heb je als familie verschillende rollen kun je dan aannemen. Wat heb jij vooral gedaan, Dennis? Wat ik vooral heb gedaan? Als je wielrennen is een sport waar je alles ongeveer zelf uit moet vinden. Ja, wij zien natuurlijk alle mooie ploegs met de mechaniciens, de koks en zo. Dat alles is goed geregeld. Maar dan zit je bij een grote ploeg, dan heb je een profcontact. Maar daarvoor doet papa alles en mama en broertje. Zoals daar moet ik aan denken. Ja, dus je bent taxi, je moet het materiaal verzorgen. In het begin banden oppompen, daar heb je ook helemaal geen verstand van. In ieder geval ik niet. Maar jij deed dat? Ja, dat deed Maar waarom deed je dat zelf niet? Ja, dan zijn ze nog 8 en dan... hij is op zijn 8e begonnen en dan zijn ze nog zo klein. En hoe zit dan zo'n racefiets in elkaar en hoe werkt dat allemaal? Dus ja, dan verzorg je dat allemaal. Maar de eerste keer dat je die banden gaat oppompen, dan heb je er nog geen verstand van. Dan denk je, dan voel je maar een beetje of je kijkt een beetje naar hoe andere vaders dat doen. Nou, zo ging het een beetje. Dat ik zo op de training dat is wel lekker hard genoeg, zeg maar. En dan kom je bij een eerste wedstrijdje en dan komt een materiaalcontrole. Bij ouders die meer ervaring hebben, die zeggen van... je hebt wel een beetje weinig lucht in de band. Ik zeg, ja, maar joh, het is toch hartstikke hard? Nee, je moet 7 bar in. Je moet gewoon een pomp kopen met een ding op. En jij moet gewoon de auto. Je had de auto natuurlijk. En dan blaas je het op. Ja, precies. Ja. Zo werkt het. Zo ontdek je en leer je weer van ouders die er meer verstand van hebben. Leer je steeds een stukje meer. Ja, en zelfs op Marktplaats las ik ergens. Ja, een Marktplaats. Want wielrennen is best een dure sport. Dus wij in ieder geval niet een nieuwe fiets kopen, maar iets van Marktplaats. En dan ga je weer onderdelen kopen. En op slot had ik zeg maar op mijn werk... wij hebben heel veel vertegenwoordigers. Die zaten overal in Nederland. Dus iedereen heeft wel een stuurnokkie voor me opgehaald. Of een stuurtje of een dingetje. Dus ik had een hele logistiek systeem om de spullen te krijgen. Dus ja, en dan bespaar je wat geld, zeg maar. Ja, nee, snap ik inderdaad. De tering naar de nering zetten. Maar dan, hoe is dan de verstandhouding met je zoon? Want regel jij dan alles voor hem? Is het dan jouw visie die op hem... of bespreek je zulke soort dingen ook? Ja, als 8-jarige denk ik niet. Maar als je ondertussen 12 wordt, 13, 14... Nou, je probeert heel veel informatie te verzamelen. Ik heb op slot, want hij is bij de Bataaf begonnen in Zwanenburg. En op slot ga je natuurlijk altijd mee. En dan denk ik van ja, weet je, kan ik beter ook zelf mijn trainerslicentie gaan halen bij de KMU. En dan kan ik ook op de club trainen geven. En heb ik er ook wat verstand van. En dan kan ik die weer gebruiken ook bij mijn zoon. Nou, zo ging het natuurlijk ook verder dat bij de junioren, bij de volharding. Dat ik mijn ploegleiderslicentie had gehaald. Dat je, ik ben er toch. Dus dan kan ik er net zo goed achteraan gaan rijden. Bij jou is het gegaan. Dus van het een komt het ander. Ja, en dan op slot ga je als hele familie naar Frankrijk toe... voor een meerdaagse met de junioren. En ging Petra mee als soigneur, Gijs mee als soigneur, ik als ploegleider. En dan ging je een heel weekend als team Eekhof met nog 5 kinderen. Van vrijdag tot en met maandag. En dan kwam je weer terug. En dan was je hele weekend... Was je dood op. Dan moest je weer gaan werken. Ja, dan kon je weer uit gaan rusten. Gijs, hoe was dat voor jou dan? Nou ja, ik was natuurlijk een klein mannetje. En ik was toen zelf gestopt volgens mij met fietsen. Maar ik vond wielrennen, de hele sfeer eromheen, vond ik prachtig. Dus ik kon daar optimaal van genieten. En ik weet nog, ik zat dan met mijn moeder in de auto. En ik was na een dag was ik dood op. Dus dan ging ik lekker slapen en dan kwam ik weer aan. Nou ja, en die hele sfeer eromheen vond ik mooi. Die ploegmaten van Niels van destijds, die vonden het natuurlijk ook mooi dat ik meeging. Dus dat was gewoon een hele mooie ervaring. En ja, het heeft natuurlijk niks te maken met soigneur zijn, want dat deed Petra natuurlijk. Maar ik was er wel bij als klein mannetje. Dus dat was, ja, was een mooie sfeer. En de foto's zijn er nog. En dus ik denk dat ik op elke foto wel stralend sta. Hele familie heeft een heleboel uren in deze carrière geïnvesteerd, krijg ik het idee. En niet voor niks, want in 2017 wint hij misschien wel de mooiste wielerklassieker bij de junioren. Parijs-Roubaix. Wat kun je je daar nog van herinneren, Petra? Dat ik een hele grote koortslip had en dat ik hem niet kon knuffelen na afloop. Oh, dat doet pijn. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Ja. En dat Tom Dumoulin de Giro won. Waardoor eigenlijk een beetje het wielersucces van Niels in de schaduw stond. Ja. Nou ja, je lacht nu, maar Dennis, was het vervelend? Nou ja, weet je, het was een schitterend moment natuurlijk. We mochten Team Sunweb toen ook helpen met materiaal aan leveren. Dus we kregen heel schema van Tom Velers toen de tijd. Met wielen en met afsteken op met bidons. Dus we waren ook een onderdeel van die succes, wedstrijd. Ja. Van het succes. En gelukkig is de beloftewedstrijd niet tijdens de profs. Dus wij konden ook nog naar het Velodroom komen. Ja, en dan sta je in het Velodroom en dan komt hij binnen eigenlijk met het pelotonnetje en dan wint hij. Ja, als eerstejaars belofte. Nou ja, dan word je natuurlijk gek. Dat, niet te beschrijven eigenlijk. Nee. Laten we even teruggaan naar een mooi moment wat eigenlijk een veel minder mooi moment werd. 27 september 2019. Het wereldkampioenschap voor belofte in Yorkshire. Er wordt gekeken op links. Eekhoff. Wat een positie voor deze Niels Eekhoff. En wat een super naseizoen heeft hij al gereden. Hij was goed in de Ronde van Engeland. Oh, Bisseguer durft ook wel te wachten en durft te kijken op 300 meter. Ja, het loopt nog naar boven. Ze kijken elkaar aan. Pidcock is wel een leeuw hoor. Hij moet wel vanaf de kop gaan, Niels Eekhoff. Bisseguer zit er ook goed bij, hè. Beetje ingesloten, uitkijken geblazen. Daar gaat Ikita al. Ja, Ikita is natuurlijk ook rap, hè. Dat hebben we al een paar keer eerder gezien. Pidcock komt eruit. Thomas Pidcock, gaat hij het hier pakken voor de Britten? Of komt Bisseguer uiteindelijk? Het is Eekhoff die wint. Ja, de Nederlander wint. Wat een prestatie, zeg. Goh. Niels Eekhoff voor Battistella en Bisseguer. Wat? Jongen. Geweldig. Man. Ja, hij wordt wereldkampioen bij de belofte. Petra, wat kan je hiervan herinneren? Een hele slechte film. Vertel voor de mensen die dit niet weten. Ja, dat was gewoon heel bizar. Wij stonden, nou, ik denk 200-300 meter voor de finish. En ja, dus we konden de finish niet zien. Het was gigadruk. Er stond een fanclub van Tom Pidcock die stond voor ons en ik zeg op een gegeven moment van mag ik ertussen, want mijn zoon rijdt er en ja, die werd wereldkampioen en wij super blij en zij helemaal in de mineur, want ja, Pidcock had moeten winnen. Ja, toen won die en we wilden naar hem toe en we konden niet bij hem komen, we werden overal tegengehouden en ja, toen waren we uiteindelijk bij het podium en het duurde en ja, nou ja, toen kwam op een gegeven moment inderdaad het nieuws naar buiten van geen wereldkampioen, gedisqualificeerd. En dan denk je, ja, ik wil naar mijn kind toe. Maar waar is die? Geen idee. Nou ja, ik denk dat we uiteindelijk wel een uur onderweg zijn geweest voordat we wisten waar die was. En toen zat hij natuurlijk intens verdrietig op zijn hotelkamer. Hoe tref je hem dan aan, Dennis? Intens verdrietig. Ja. En dan moet je hem moed in praten om met de NOS te gaan praten. Met een persconferentie. Want hij was eigenlijk van plan helemaal niks doen, terugtrekken. Nou, dat weet ik ook niet. Maar goed, weet je, we hebben ook tegen hem gezegd van joh, je kan boos zijn, verdrietig. Ja, weet je moet het ook professioneel en heel opvatten en gewoon goed interview wegzetten. En ja, dat heeft hij volgens mij ook super gedaan. En dat vind ik ook heel knap. Ben ik ook heel trots op dat hij dat op dat moment heeft kunnen doen. Ja, weet je, de frustratie is natuurlijk heel erg hoog. Want voor de goede orde, hij vond het niet terecht. Nee, hij vond het niet terecht. Ik denk dat veel mensen dat niet terecht vonden. Dus en dan is het natuurlijk moeilijk. En vooral misschien ook wel omdat hij gewoon echt geen kans had om zich te verdedigen. Want het verhaal was, hij was gevallen en moest dus terugkomen bij het peloton. En had te lang achter een auto gesteerd, zoals het heet. Ja. Ja, zonder dat er in de koers een waarschuwing is afgegeven. Van niet meer doen of daarachter niks. Ja. En het gebeurt bijna in elke wedstrijd. Ja. Je ziet het vaak op televisie inderdaad. Nu ook weer deze Tour. Ja. Toen Roglic in etappe 3 was gevallen. Nou ja, hele trein van 5 Jumbo achter de auto. En je snapt het ook wel. Want inderdaad, je gunt zo iemand dat hij er ook weer bij komt. Zeker omdat het buiten zijn eigen toedoen was inderdaad. Ja. En het was nog zo'n end voor de finish. Dus dat... Maar goed, moest een voorbeeld gesteld worden. Ja. Ja, Gijs, waar was jij eigenlijk op dit moment? Ik zat op de bank te juichen. Ik denk dat ik nog nooit in mijn leven zo hard heb gejuicht. En daarna in een disillusie achter was gebleven. Dus dat was inderdaad ook een slechte film, maar dan aan de andere kant van het water. Ja, ja. Hoe lang heeft hij er eigenlijk last nog van gehad, Dennis? Nou, ik denk ook niet zo super lang. Ik denk een klein maandje of zo. Dat vind ik nog best lang. Oh. Want wat doe je in zo'n maand dan als familie? Je hebt het er natuurlijk regelmatig over. En omdat hij natuurlijk ook met zijn management praat en met de KU, weet je, dan komt het toch van wat moeten we ermee, kunnen we er wat mee? En dus dan komt het de eerste maand natuurlijk een beetje langs. En dat was natuurlijk het einde van het seizoen. Hij blijft er ook in hangen. Dus hij is toen met zijn vriendin op vakantie gegaan. En toen had hij ook zoiets van, ik moet het loslaten. Zijn management had het ook zoiets van, laat het los. We gaan er achteraan kijken wat we kunnen doen. Dus, en het blijft natuurlijk gewoon een feit dat hij een ontzettend knappe wedstrijd heeft gereden. Dat is niet van hem afgenomen, alleen die titel is van hem afgenomen. Ja. Hij is gevallen. Dat deed hij niet voor zijn lol. Zijn schouder was uit de kom. Deed hij ook niet voor de lol. Die moest hij terug in, fiets kapot, wachten. En hij maar doorrijden. Het is niet dat hij 100 kilometer minder heeft gereden. Maakt het eigenlijk alleen maar knapper, het verhaal. Even kort dan, is hij voor jullie eigenlijk dan toch wel wereldkampioen? Zeker. Voor de meesten. Ja? Ja. En voor zichzelf? Nou, dat weet ik niet. Oh. Ja. Gaat hij Parijs halen, Dennis? Ja, hè? Zeker. Hij gaat hem wel aan. Zeker. Het is een bikkel, dus doorzettingsvermogen. Dus als die. Anders ga je hem gaan opzoeken in zijn hotelkamer als het nodig is. Ja. Dank dat jullie er waren en dat jullie deze verhalen met ons wilden delen. De familie Eekhof, de familie van toerdebutant Niels Eekhof. Fijn dat jullie er waren. En zometeen nog meer Langs de Lijn en Omstreken. Met onder andere Femke Bol. En de Aziatische hoornaar. Monsterwesp. NPO Radio 1. Nu zei zij, als ik sterf, ik heb hier goud liggen, dan is dat goud. Voor u. Het mooiste. Mijn hart werd overspoeld door een verlangen om bij deze schimmen te zijn. Het beste. En mijn hoofd zit een geheugen zo groot als jijzelf. 10 jonge makers. Wie is hij? Waar komt hij vandaan? 10 genomineerde podcast. Ik verstop me voor de leeuw. De NTR Podcastprijs 2021. Ook daar was het onrustig. Luister zaterdagavond vanaf 7 uur naar Docs. Op NTR Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heb jij graag dat jouw date hoger opgeleid is? Start je zoektocht dan op e-matching.nl. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Hey Iris, wat ben jij vrolijk? Weet je nog dat ik steeds mijn orders niet op tijd kon versturen? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. Het aanmelden van pakketten verloopt nu snel en efficiënt. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker. Dat maakt je vrolijk. Mevrouw. Ja? Waar denkt u aan bij vis? Oh, vis. Ja. Oesters, kokkiers, friedemer. Maar ik moet ook denken aan een bouwkundig civiel technische organisatie die mensen detacheert. Ja, gek hè? Het komt ineens bij me op. Dank u wel. Ja, graag gedaan. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester.

Lang leven Bosch accuboormachine met systeembox voor €139. Ik kan het. Gamma. Op vele verzoek weer te zien deze zomer. Mansholt. Aangrijpend toneel over eurocommissaris Sikko Mansholt met Helmert Woudenberg in de titelrol. In een prachtige open tent midden in het boerenland. Kijk op toneelgroepjanvos.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Suze van Kleef en Henk van Steeg. Een hele goede avond, 4:10 op deze donderdagavond langs de lijn omstreken met een grote wesp die hier niet thuis hoort en bovendien gemeen steekt. Weg met de Aziatische hoornaar klonk het deze week, maar dat krijgt geen bijval van natuurkenner Arjan Postma. Hij legt zo uit waarom. Ja, en de Olympische Spelen zonder publiek, zo meer daarover. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, Louis van Gaal die moet de nieuwe bondscoach van het Nederlandse elftal worden. De directie van de KNVB is vandaag naar Portugal gevlogen voor een gesprek met Van Gaal. Wat wel duidelijk is, is Louis van Gaal staat op plek 1, op plek 2 en op plek nummer 3. En of er dan op plek 4 op dat lijstje nog een andere naam staat, dat weten we natuurlijk niet helemaal zeker. Maar het is alle ballen op Louis van Gaal, zoveel is duidelijk. Ja, alle plekken dus bezet, al dus oranje volger Jeroen Stekelenburg. Het is officieel, de EK-finale tussen Engeland en Italië staat zondag onder leiding van een Nederlander. Bjorn Kuipers is de man, het ging er al heel veel over de afgelopen dagen. Hij gaat zijn 5e grote finale fluiten. Eerst was hij scheidsrechter in de Champions League finale, 2 Europa League finales en in de eindstrijd van de Confederations Cup. Bij het EK voetbal zijn inmiddels weer gewend aan het publiek op de tribunes. Bij de Olympische Spelen gaan we dat niet zien. Vanwege de noodtoestand in Tokio is besloten om de tribunes tijdens de Spelen leeg te houden. Eerder was al besloten om alleen Japanse fans toe te laten, maar dat gaat dus nu ook niet door. En Niels Poliet heeft het 12e etappe in de Tour de France gewonnen. De 27-jarige Duitser reed weg uit een kopgroep van 13 man en reed daarna solo richting de finish. Het is de eerste etappe-overwinning in een grote ronde voor Poliet, die het zelf beschouwt als loon naar werken. Oh, all the effort what I have done now. It's my passion cycling and I'm so much away also from home because of training camps and races and yeah, now it's like the biggest win what you can have, like a winning stage in a tour. Ja, zeker. Er is toch ook getennist, hoor ik je denken. Inderdaad, op Wimbledon. En daar gaan we het nu over hebben met Marcelle Mesker. Ashley Barty en Carolina Pliskova spelen zaterdag de finale op Wimbledon. Barty won in 2019 een Grand Slam-titel door Roland Garros op haar naam te sluiten. Pliskova won nog nooit eerder een Grand Slam. Voor beide is het wel de eerste keer dat ze in de finale staan in Londen. Sweet Carolina, for the first time ever, a Wimbledon finalist. Barty played so well. Little nerves in the opening game, but after that, really did so much damage with her forehand. Marcella Mesker, goedenavond. Het is lang geleden dat de finale op Wimbledon tussen twee debutanten gaat. Ik hoorde zelfs dat we terug moeten voor jouw tijd als actieve tennisser. Klopt, toen zat ik voor de televisie naar Betty Steuven te kijken. Kijk. 1977. Schitterende middag was dat. Ik kroop vlak voor de televisie, gordijnen dicht. Want die scherpe zon kon je de witte tennisballen toen niet zo goed zien op dat groene, vergeelde gras. En zij speelde toen tegen Virginia Wade. Verloor helaas in 3 sets. Dat was het jaar dat Betty Steuven ook 3 finales haalde. Ze alle 3 verloor, maar toch fantastische speelster Betty Steuven. En Virginia Wade en Betty Steuven waren toen ook debutant Wimbledon-finalisten. En zover moeten we dus terug tot aanstaande zaterdag. Barty en Pliskova ook alle 2 voor het eerst op Wimbledon in de finale staan. En hoe kwamen zij tot deze finale? Wat voor halve finales heb je vanmiddag gezien? Hele goeie. En ook wel weer eens voor de verandering. Hè? Want we hebben natuurlijk zoveel nieuwe namen allemaal gezien. Maar de line-up van de 2 halve finales bij de vrouwen was echt wel heel goed, hoor. Barty, nummer 1 van de wereld, tegen Kerber, voormalig nummer 1 van de wereld. Beide Grand Slam kampioenen. Nou, dat was hoog niveau. 2 sets weliswaar, maar Kerber stond in die tweede set 5-2 voor. Dus Barty moest terugknokken, deed dat. Het werd een tiebreak, ja. En daarin speelde Barty onvoorstelbaar goed. Ze sloeg in die 2 sets 6-3, 7-6... 38 winners, waarvan 8 aces. Maar vooral sloeg ze met die voorhand waanzinnige ballen. Zo dwingend, zo goed tegen de snelle Angelique Kerber. Die toch ook met 3 Grand Slam titels er mag wezen. En 10 wedstrijden op gras ongeslagen was en weer helemaal die winning mood, die motivatie leek terug te hebben. Dus het was een grote wedstrijd met een hele goede Barty die graag in de voetsporen van natuurlijk die legendarische Yvonne Goolagong wil treden. Want zij is de laatste Australische 41 jaar geleden dat er een Australische in de finale van Wimbledon stond. En ze heeft zelfs met haar kleding een ode aan Yvonne Goolagong, want het geschupte rokje wat ze aan heeft, dat had Yvonne Goolagong destijds ook aan. Dus ze wil hier echt geschiedenis schrijven en in de voetsporen treden van haar grote idool. Ja. Nou ja, en die andere wedstrijd, Pliskova, Sabalenka. Eigenlijk keek ik daar niet eens zo naar uit, want ik denk, 1 klap en de rally is over. Want dit zijn uitgesproken de 2 servicekanonnen op de vrouwentour, de powerhouses, waarvan we juist de laatste jaren wat minder hebben gezien, want het is veel meer allround tennis wat we de laatste 2-3 jaar zien op de vrouwentour. Maar deze 2 die kunnen meppen, zeg. Pliskova 14 aces, Sabalenka 18 aces, Pliskova 32 winners, Sabalenka 38 winners, sloeg dus meer winners, maar verloor wel met 6-4 in de derde set. Heel hoog niveau. Ontzettend spannend. Een break hier, een break daar. En dat was het. Het was aces, het was service winners. Het was knallen, forehands, backhands. Ja, en dus ook weer een heel hoog niveau. Dus erg leuk. En een mooie finale tussen de power hitter, die lange, die ijskoningin uit Tsjechië, Pliskova. En die allrounder, die hele super relaxte Ash Barty. 2 contrasterende speelstijlen. Dus daar verwacht ik wel veel van voor zaterdag. Veelbelovend dan, maar nu gaat het bij de vrouwen al heel lang over het gebrek aan dominantie van 1 of 2 spelers. Nu weer 2 debutanten in een Wimbledon-finale. Maar is 1 van hen dan misschien wel in staat om zo'n serie Grand Slam-overwinningen te gaan neerzetten? Nou ja, ik denk dat Barty toch wel degene is. Kijk, die is nummer 1 van de wereld. En dat is ze al een hele tijd. Ze heeft natuurlijk ook al een keer Roland Garros gewonnen. Ze moest zich nu dit jaar in Parijs terugtrekken wegens een blessure. Dus zij is wel de meest solide speelster in die top 10. Ze is natuurlijk niet een uitgesproken, charismatisch type, zoals we dat natuurlijk jaren hebben gekend met een Serena Williams. We zien veel meer in de breedte hoe het vrouwentennis is gegroeid. Maar zij is toch wel uitgesproken degene, ze is ook nog maar 25, die in staat is om op alle ondergronden ook dwingend te zijn, dominant te zijn. Ik denk dat ze ook nog wel meer Grand Slams gaat winnen. Dus wat dat betreft denk ik toch dat we met Ash Barty, Pliskova misschien iets in mindere mate, maar toch met die 2 goede speelsters in de finale hebben. Ja, want 1 Grand Slam titel is dan misschien nog wel een beetje magertjes voor de nummer 1 van de wereld. Morgen gaan we eerst nog even de halve finale bij de mannen zien. Op Djokovic zien we daar wat nieuwe namen. Djokovic speelt tegen de Canadees Shapovalov. Shapovalov, dankjewel. Ja. Dat was even een hele ingewikkelde. Ja, dat heeft mij ook een tijd gekost, hoor. Dankjewel, Marcella. Dat vind ik heel fijn om te horen. En die andere halve finale, ik ga het niet eens meer proberen, gaat tussen een Italiaan en een Pool. Zeker, zeker. Nou ja, je noemde net bij de vrouwen allemaal nieuwe namen. Maar je kan er vergif op innemen. Dat gaat nu ook bij de mannen gebeuren. Want Federer natuurlijk verloren. Was het zijn laatste keer op Wimbledon. Nadal deed niet mee. En Djokovic, ijzersterk. Die staat ver, ver, ver boven de rest. En dan hebben we Shapovalov, Berrettini en Hurkacz. Ja, toch nieuwe jongens, nieuwe namen. Ze zijn nog allemaal vrij jong. Ze zijn goed, hoor, want Berrettini top 10, Hurkacz nummer 18, Shapovalov nummer 12. Maar wil je echt die naam goed kunnen uitspreken, dan moet je toch een keer een Grand Slam winnen. Voordat dat lukt. En dat gaat gewoon nog even duren. Maar grote namen als Tsitsipas, als Zverev, die laten het dan toch afweten. Medvedev. Dus wat dat betreft krijgen we een beetje hetzelfde wat er bij de vrouwen al een tijdje gaande is. Alleen er is 1 man die er bovenuit steekt. En dat is Novak Djokovic, zijn 10e halve finale op Wimbledon, zijn 41ste halve finale bij een Grand Slam. Hij heeft al 315 Grand Slam wedstrijden in zijn carrière gewonnen en Shapovalov, zijn tegenstander, nog maar 23. Dus daar zit wel een reuze verschil in. Dus ja, het wordt gewoon Djokovic. En ja, Berrettini, Hurkacz, dat kan nog spannend worden. Want ja, voor hen is het natuurlijk een droom. Ze hebben alle twee ja, goede kansen. En ja, wie houdt die zenuwen dan het meest in bedwang? Geschiedenis staat er wel op het spel. Want Berrettini kan de eerste Italiaan in de finale van Wimbledon worden. We hebben natuurlijk allemaal goede Italianen in het verleden gehad. Panatta, Petrangeli, maar allemaal gravel-specialisten. En deze Matteo Berrettini, mooi boy hoor. Echt goede atleet. Big serve, grote voorhand. Geweldig attractieve tennisser. En dan die gekke Hurkacz, die ja, heel groot is, sterke service, maar dan ook een gouden touch heeft en heel veel inzicht en slim speelt. En ja, hij kan ook de derde Pool in de geschiedenis worden na twee vrouwen, Radwanska, Swiatek, die ook de finale van een Grand Slam gaat halen. Dus heel veel op het spel voor die jonge mensen die ja, hier in hun eerste halffinale van Wimbledon staan. Nou Marcella, Henk zit ondertussen de mooi boy even te googlen, want die was toch wel benieuwd. Ja. Dank mag je wel. Ik tegenwoordig ook niet meer zeggen. Hè? Nee, dat is eigenlijk gebeurd. Weer fout. Het is gebeurd. Sorry. Veel plezier morgen. We gaan het weer horen. Dank je wel. Was arrested on the night we kissed while walking back home alone. Guess I missed some things. I called you up in the morning. Guess where I spent the night. You thought I was sleeping around. Didn't we just spark a fire? Didn't we just light the night? Didn't we just start something so beautiful? One of those summer nights you won't forget. We started fooling around. Still doing it after 16 years. Through the good times and the bad, loving you's all I ever had. But it's all I need to get by. Didn't we just spark a fire? Didn't we just start something so beautiful? Didn't we just spark a fire? Didn't we just light the night? Didn't we just start something so beautiful? Danny Vera, Spark a Fire, hoorde je. Op NPO Radio 1 tijdens Langs de Lijn Omstreken. Ja, we zijn ondertussen eigenlijk wel een beetje gewend aangeraakt. Maar leuk is natuurlijk anders. Sportwedstrijden voor lege tribunes. En ook de Olympische Spelen gaan er zo uitzien. De tribunes zouden aanvankelijk deels gevuld worden met Japanse fans. Maar ook dat gaat niet door nu in Tokio. De noodtoestand opnieuw van kracht is vanwege het coronavirus. Eilert Kloosterboer, collega, die gaat binnenkort die kant op om verslag te doen. Ook van de Spelen. Hier ook op NPO Radio 1. Eilert, goedenavond. Goedenavond. Ja. Ja, het Internationaal Olympisch Comité heeft dat dus vandaag besloten. Dat zat er eigenlijk al aan te komen, toch? Ja, wat de Japanners betreft wel. Die zijn gewoon bang. Want de besmettingscijfers in Tokio gaan weer omhoog. En vanochtend was de noodtoestand weer verlengd voor de vierde keer. Dat vinden ze daar niet leuk, want ja, dan schenken de restaurants geen alcohol. En dan moet de horeca om 8 uur dicht. Maar ja, die spelen. Het is al zo'n duur feestje. En dan die coronadreiging en de Delta-variant. Dus de voorzitter van het organisatiecomité, dat is Seiko Hashimoto, die kennen we nog uit het schaatsen, die zei vanochtend, het was onvermijdelijk. Het kon niet langer. En hoe komt dat dan? Ja, Japanners zijn gewoon echt heel bang dat de Spelen uitlopen op een mass-spreading event. Hè? Dat het helemaal uit de hand loopt. En met de vaccinaties lopen ze ongeveer een half jaar achter op ons. Dus ja, als die Spelen beginnen, hopen ze dat ze een eindje onderweg zijn met de 65-plussers. Dat schiet niet op. En dus ja, vanochtend kwam IOC-baas Thomas Bach aan in Tokio. En Bach was nog niet geland, of hij moest al om tafel met de regering en met de stad Tokio en de organisatie. Dan voel je het al een beetje aankomen. En het IOC moet zorgen dat ze Japan aan boord houden. Dan maar helemaal zonder toeschouwers. De regel was 50% van de capaciteit met een maximum van 10.000 fans. En dat is nu dus nul lege stadions in Tokio, zoals wij dat ook tot voor kort hadden. Ja, dat is jammer voor de sfeer, voor de beleving. Dat weet de IOC natuurlijk ook heel goed, maar beter dit dan helemaal geen spelen. En trouwens, heel gek, Japanse sporten, die gaan gewoon door met publiek. Dus er is sumo-worstelen, dat seizoen is net weer begonnen. En daar mogen gewoon 5000 fans op de tribune juichen. Dus kennelijk, zolang het maar Japans is en niet Olympisch, dan durven ze het wel aan. Maar dan wil ik toch iets bij je even controleren. Want ik las ook ergens dat bij bepaalde onderdelen van de Spelen nog wel publiek op de tribune zit. Hoe zit dat dan? Ja, dat klopt, maar dat is dan weer niet in Tokio, maar daarbuiten. Bijvoorbeeld onze voetbalvrouwen, de Oranje Leeuwinnen. Die spelen hun eerste wedstrijden in Rifumiagi. Dat ligt op bijna 400 kilometer van Tokio. Daar heb je nauwelijks corona en daar gelden ook nog de oude regels. Geen noodtoestand zoals in Tokio. Om je een idee te geven, de andere pool speelt in Sapporo, waar ook de marathon gelopen wordt. Dat ligt op Hokkaido, dat is het bovenste eiland, hè? Dus zeg maar Japan-Noord. De nieuwste cijfers daar, 62 besmettingen op heel Hokkaido. Dan heb je het over een eiland met 5,5 miljoen inwoners. 26 gevallen. Nee, 62 gevallen. Dus ja, de Oranje Leeuwinnen hebben wat dat betreft geluk. In andere steden wel publiek. Maar ja, stel dat ze de finale halen, dat is dan weer in het Olympisch Stadion in Tokio. Dan spelen ze weer voor lege tribunes. Ja, maar dan heb je dan altijd Japanse toeschouwers. Dus ik weet niet hoe oranje gekleurd die dan weer zijn. Maar dat gaan we dan wel zien. Nee. Jij vertrekt? Juichen mogen ze ook niet, hè? Nee, alleen klappen. En dat kunnen ze dan wel weer heel goed, denk ik. Wanneer ga jij naar die kant op? Ik ga een week voor de troepen uit om reportages te maken over de voorbereiding. Dus ik vlieg komende woensdag al. Ja. Heb je met alles dit in het achterhoofd, heb je dan er extra zin in of juist minder zin in? Ik moet eerlijk zeggen, normaal is dat verheugen. Hè? Want het zijn de krenten in de pap. Voor mij zijn het de zevende Spelen. En dan krijg je een week voor vertrek altijd zo'n mooi tasje met je accreditatie erin. En soms wat leuke gadgets om dat te gebruiken. Dan begint een beetje je voorpret. Hè. Voor een journalist is het natuurlijk ook een hoogtepunt. Dus dat tasje, dat staat een beetje symbool voor de voorpret. Maar nu had dat tasje meer de uitstraling van een soort blauwe envelop, zeg maar. Leuker kunnen we het niet maken. Dus dat echt helemaal bomvol met instructies wat ik allemaal moet en vooral niet mag. Ik heb een document van 4 A4'tjes met allemaal regels waar je je aan moet houden als journalist. Dat begint al 2 weken voor vertrek. Dan moet je elke dag je temperatuur meten, dus elke dag hup, de thermometer erin. Zondag heb ik een PCR-test, dus dat is de ouderwetse wattenstaaf in je hoofd. En maandag nog een keer een PCR-test. Want één keer is kennelijk niet genoeg. Ja, dat zegt wel iets over hoe serieus ze dat nemen. En ja, in Tokio zelf, dan moet je om de haverklap testen. Je moet als journalist mag je niet in contact komen met Japanners. Dus je mag maar op twee plekken komen. En dat is je hotel en je werkplek in het stadion. Daar moet je ook eten. Je mag niet even buiten een wandeling maken. Niet naar de buurt super. Je mag niet sporten. Je mag niet uit eten. Geen openbaar vervoer. En om dat te controleren word je gevolgd met een soort Big Brother-app op je telefoon. Ja, om eerlijk te zijn, ja, de charme is het een beetje af. Maar goed, het blijft een eer, hè, om erheen te gaan. Zeker. Wat dat betreft, het wordt unieke spelen. Nou, dat zeker. Laten we het zo zeggen. Ja, zeker. We gaan je horen binnenkort hier ook op NPO Radio 1. Jij gaat in ieder geval eerst die kant op. Ariot Kloosterboer, succes daar in Tokio. En we gaan weer even terug naar de Tour. Sprinter Kees Bol wordt langs de route aangemoedigd door zijn eigen fanclub. Die supporters komen niet zoals Bol zelf uit Noord-Holland, maar uit België. Wat begon als grap mondde uit in een warme band. En dus stonden drie leden van de Kees Bol fanclub vandaag met een enorm spandoek langs het parcours. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Ja, beschrijf hem even, dat spandoek. Hoe ziet hij eruit? Hij is 6 meter op 4, Edwin. En daar staat Kees Bol in de overwinning van de rit Parijs-Nice. Ja, de armen gespreid, de vuisten gebald en de oerkreet, de winnende Bol dus. Inderdaad, de winnende Bol, wat wij hopelijk straks ook verwachten in Nîmes. Jullie hebben ook shirts aan van de fanclub. Daarop staat, de Kees is van ons. Ja, dat komt van de slogan, de koers is van ons, voor de klassiekers in België. Even uitleggen, Kees Bol uit Alkmaar, jullie uit Vlaanderen. Maar ja, het zit hem in de naam, hè? Inderdaad, over 3 jaar op zijn koers in Dwars door het Hageland reed er een zekere Kees Bol mee. En wij moesten eigenlijk een beetje ludiek lachen, omdat Bol Kees in ons dialect Bol Kaas is. En sindsdien hadden wij zoveel sympathie voor deze brave man. En toch wel een serieuze atleet, dat wij hem zijn gaan volgen. Ja. Het ging zelfs zover dat jullie hem troffen achter de schermen. Er ontstond een ludiek interview waarin jullie hem vroegen of hij ook van kaas hield. En hij antwoordde zeer ludiek. Nou, is wel grappig, ik lust eigenlijk helemaal geen kaas. En sindsdien is onze sympathie voor Kees alleen maar gegroeid. Gewoon uit de losse pols, de naam Bol schrijven. Inmiddels zijn wij al redelijke artiesten daarin. Als je al 100.000 keer Bol hebt geschreven, dan begint dat wel aardig aan te lukken, symmetrisch. Het zijn ook wel makkelijke letters, hè, wat dat betreft. Ja, wij als België, 3 letters, dat lukt ons nog net. Het klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, hè, als je jullie ziet zo gepassioneerd met het beschilderen van dat wegdek. En misschien een beetje Kees Bolmaf. En hij, ja, die nuchtere Noord-Hollander, is het een beetje een karakterclash? Ja, dat kun je zo wel zeggen, maar inmiddels zijn wij toch wel een beetje naar elkaar gegroeid. Wij doen het iets minder enthousiast en hij ietsjes meer enthousiast. En dat matcht perfect. Wij zijn eigenlijk het ideaal duo. Ja, hij moest misschien ook eerst eventjes ondervinden dat het ook wel echt serieuze support is en dat het niet een paar mafkezen zijn. Dat ook wel, want in het begin, als je ons voor de eerste keer bezig zegt, dan kun je misschien wel denken van, dat zit hier niet zo snor bij die kerels. Even een kleine complicatie. 4, 5, 6, 7, ja. Ik merk dat ik een onpaar aantal keer Bol heb staan. Daar doen we niet om mee, het moet paar zijn. Dus dat wil ik niet op mijn geweten. Ik ga nog 1 keer Kees Bol erop zetten. Daar hebben we 8. Dus de fanclub doet ook aan bijgeloof? Absoluut. Wij zijn bijgeloof himself. Wat las ik nou? Staat de handtekening van Kees Bol bij jou op de muur? Ja, dat is ook zo. Over 2 jaar kwam hij de criterium bij ons, de natuurcriterium rijden in Herentals. En toen had Kees met zijn vriendin bij ons blijven overnachten, bij mij in mijn loft. En 's morgens bij het naar huis rijden had ik gevraagd met een dikke vulstift, Kees, jouw handtekening gaat geld waard worden. Zet die eens in het groot op mijn witte muur. Ja, dus nu staat een heel grote handtekening van Kees Bol op de muur? Ja, ongeveer een metertje op een meter met daaronder Kees Bol. Het wordt haast een obsessie, toch? Als we iets doen, doen we het altijd 100% en dan hoort er alles bij. Nou ja, ze zijn zo onderhand in aantocht. De reclamekaravaan is voorbijgekomen. En ja, ik hoor in de verte al wat helikoptergeronk. Ja, wat gaat de Kees Bol-fan zo doen? Want daar is hier wel een vlag. Ik ga bovenop mijn bestelwagen staan met mijn Kees Bol-fanclub vlag. Ah. Zodoende dat hij ons zeker gezien heeft. Want iedere procent moraal dat hij hieruit put, kan hem straks helpen om eerst over de streep te komen. Ja, Kees die heeft een beetje de pech natuurlijk dat die Cavendish zo goed in vorm is qua sprint. Ja, ik denk zoals alle andere spurters dat iedereen wel een beetje pech heeft dat Cavendish outstanding is. Maar wij gokken daar wel op dat het wel eens een keertje op zal zijn bij het Cavendish. En wij hopen dan dat dan de volgende winnaar onze Kees is. Hè. Hij wordt met de dag beter, heeft hij mij wel verteld. Hij is inderdaad niet 100% topfit aan de Tour begonnen. Wegens een ziekte over een maand. Hij had 8 dagen korts gehad en wat kilo's verloren. Maar hij wordt nu wel met de dag beter. Dus wij denken toch wel dat hij zijn piekmoment moet kennen deze Tour nog. Dan hebben ze hem eigenlijk laten ringeloren. Dat het geen spurt gaat worden, dat lijkt wel duidelijk nu, toch? Nee, het zal niet voor vandaag zijn. Spijtig. Maar morgen een nieuwe dag, nieuwe mogelijkheden. Toch wel alle reden om hem nog eventjes een hart onder de riem te steken, toch? Absoluut, we blijven er snoeihard voor gaan. Iedere keer. Come on, Kees! Morgen! Morgen! Ja, daar kwam hij dus langs met het peloton, Kees. En ik zag even de gebalde vuist, hè? Ja, zowel van Kees als van ons. Wij geven nooit op. Dat is een teken van wederzijds respect. En we zijn er voor elkaar in goede dagen, maar ook in minder goede dagen. Zolang er hoop is, is er leven. NPO Radio 1. Ja, een man die ook nooit opgeeft zit naast ons nu, Jelle Visser, voor het nieuws van 9:30. Het kabinet overweegt morgen een persconferentie te houden in verband met het snel oplopend aantal besmettingen. Vandaag waren dat er bijna 5500. Al 9 dagen op reis stijgt het aantal besmettingen. Mogelijk worden er morgen nieuwe maatregelen aangekondigd, zoals voor clubs en voor meerdaagse evenementen. Op de Veluwe wordt het komend jachtseizoen bijna 14.000 zwijnen, edelherten en damherten afgeschoten. Dat zijn er veel meer dan voorgaande jaren. Volgens Faunabeheer Gelderland is afschot nodig om de Veluwse natuur en biodiversiteit gezond te houden. En de Groningse studentenvereniging Vindicat heeft voor het komend studiejaar weer een accreditatie gekregen. Vindicat krijgt nu weer bestuursbeurzen en mag naar officiële gelegenheden. Vindicat verloor vorig jaar zijn accreditatie vanwege overmatig alcoholgebruik en illegale feestjes. En Henk, er komt toch een laatste deel van de populaire boekenserie De Zeven Zussen van de onlangs overleden schrijfster Lucinda Riley. Dat 8e deel verschijnt in 2023 en wordt geschreven door haar zoon. De boeken gaan over een groep geadopteerde zussen die na de dood van hun vader allemaal een mysterieuze brief ontvangen. In het laatste deel staat de vraag centraal: wie is de mysterieuze adoptievader? Ah, dat zat ik de hele tijd al te bedenken. 30 miljoen. Langs de lijn en omstreken. 30 miljoen boeken van verkocht. Maar nu de vraag aan jou. Heb je er een thuis staan? Nee. Nee. Mijn vrouw die werkt in de bibliotheek en die boeken gaan als warme broodjes over de toon. Dus deel 8 zal dan ook wel weer gaan gebeuren. Ja. Sorry. Dankjewel. Ja, voor al deze informatie. We gaan super. Door. Natuurkenner Arjan Postma is aangeschoven. We gaan het zo hebben over een enge wesp. Ja. Maar eerst heel even nog over die enorme afschot op de Veluwe. Komt dat dan als een verrassing voor jou? Die cijfers komen nu heel duidelijk naar buiten. En dan is het opeens te zien hoeveel er dus... 14.000, ja, dat is veel. Toen de Oostvaardersplassen zo'n hot item was... toen wilden mensen maar niet luisteren. Maar als je het procentueel gaat bekijken... dan had de Oostvaardersplassen een systeem zonder afschot. Dan ging er in slechte winters ging er 30% van de dieren dood. En in goede winters ongeveer 10-15%. Als je kijkt naar wat ze op de Veluwe met het geweer moeten beheren... dan schieten ze gemiddeld toch wel 40-60% moet minimaal doodgeschoten worden. En van de everzwijnen soms nog wel meer. Dus als je kijkt hoeveel je moet doodschieten door met het geweer te beheren... Dat zorgt voor meer ruimte, waardoor de overgebleven dieren meer jongen krijgen. En het jaar erop moet je dan meer doodschieten. Je ziet het in de Amsterdamse waterleidingduinen. Proberen ze al een paar jaar die populatie van die damherten terug te brengen. Maar ja, door schieten krijg je veel meer jonge hertjes. Dus je moet steeds meer schieten. Dus gek genoeg, als je de dood van een aantal dieren wilt voorkomen... door met het geweer te beheren, dan moet je eigenlijk meer dieren doodschieten... dan dat er normaal gesproken van de hongerdood zouden gaan. Dus dit is het resultaat van het beleid en niet per se verrassend? Niet per se verrassend. Er zijn ook een aantal jaren met heel veel voedsel geweest. Niet alles was even, niet was overal even veel ruimte. Er zijn wat regels geweest met jagen. Ja, en dat gaat altijd met dieren op en neer, niet alleen met muizen. Dus nou hebben de jagers een heleboel meer werk te doen. Dus dat ligt aan het systeem wat daarvoor gekozen is. Maar niet verrassend. Nee. We gaan het hebben over een ander dier. Ja. De monsterwesp. Nou, ja. Ik schrok nogal toen ik dat las. Hij is bezig aan een opmars in Nederland. De Aziatische hoornaar is zijn naam. Ook wel een naam die een beetje ontzag inboezemt. De wesp is 2 keer zo groot als we gewend zijn. Eet andere insecten, vermenigvuldigt zich in rap tempo. En hij steekt ook nog eens gemeen. Ja, dan dat doet heel veel pijn. En als je meerdere keren gestoken wordt, kun je daar ook echt wel last van krijgen. Ja, Arjan, ik zie je al een beetje, Ach ja, als je een wat genuanceerd plaatje wil hebben, moet je niet naar de houder van de dieren die gegeten worden. En hier vragen ze het aan een mevrouw die bijen heeft. En bijen zijn natuurlijk eigenlijk een soort vee. Dat zijn een soort koeien, een soort kippenhok waar de vorst in terechtkomt. Dus ja, dan ben je niet blij met als de vorst langskomt. Voor de natuur heeft die Aziatische hoornaar volgens mij niet zo heel veel problemen. Sterker nog, hij kan wel eens heel goed helpen bij het bestrijden van bijvoorbeeld eikenprocessierupsen en dat soort dingen. Want dat zijn hij eet veel vlinders. Maar laten we heel even beginnen bij het begin. Want wat voor insect is die Aziatische hoornaar? Nou, het is een wespensoort. Precies als een gewone wesp, alleen hij is een stuk groter, zeg 2 keer zo groot. Daar hebben we ook een Europese variant van, de Europese hoornaar, die is zelfs nog groter. Die zit hier altijd al. Alleen die hoornaars, dat zijn super gespecialiseerde insectenvangers. Dus die vangen insecten, daar voeren ze hun jongen mee. Die hebben dus eigenlijk helemaal geen interesse in ons. Die zijn zo gespecialiseerd. De gewone wespen die vangen ook jongen. Of die vangen ook insecten voor hun jongen. Als de koningin in augustus het nest verlaat, dan die insectenjongen of die larven die geven suiker af. Dat eten die volwassen wespen. In augustus zijn die koningin het nest uit. Dan hebben ze niks te eten. Dan gaan ze op zoek naar onze suiker. Dat doen die hoornaars al helemaal niet. Dus eigenlijk hebben we er als mens helemaal geen last van. Het gif van die hoornaar is zelfs minder sterk dan van een gewone wesp. Het is wel misschien wat pijnlijker, omdat hij een langere angel heeft. Dus hij steekt wat dieper in je huid. Maar het gif is minder sterk. Dus het probleem voor mensen is eigenlijk een kleine. Het grootste probleem is voor mensen die bijen houden. Want dan heb je de vos in je kippenhok. Dat is eigenlijk het grootste probleem. Maar dat is niet zozeer een natuurprobleem. Op veel plekken waar bijen... veel natuurgebieden mogen imkers hun bijen ook niet meer in de natuurgebieden zitten. Omdat ze eigenlijk als koeien de nectar opeten van de wilde insecten die er zouden moeten zitten. Dus ik zie daar nog niet direct een probleem in. Een groter probleem is dat als we dit dier gaan bestempelen als de monsterwesp... Daar worden mensen snel bang van. En ja, die gaan er meteen vanuit, zodra ze een grotere wesp zien... Wow, dat is er één! Er moet hier van alles. Dus mensen gaan met gif strooien. De Europese hoornaar die is wat groter en die heeft een rode kop. Voor de rest moet je best goed kijken als je het verschil ziet. Maar eigenlijk is die Europese... ziet er nog even wat indrukwekkender uit dan die Aziatische. Die Europese is gewoon een hele beschermde insectensoort. Ja, ik ben bang dat die er aangaan als mensen overal dit soort dingen willen opruimen. Het probleem is minder groot dan we denken. Er komt niet een invasie op ons af. En ik ben er niet zo bang voor eigenlijk. En wat zou dan het probleem zijn als ze eraan gaan? Nee, als de Europese als we dus die Aziatische hoornaar proberen te bestrijden, dat gaat heel ingewikkeld worden. Ze maken eerst een klein voorjaarsnestje. Dat is heel klein. Daarna gaan ze een nest boven in de bomen maken, boven in een populier. Daar kom je eigenlijk bijna niet bij. Als je dat wil bestrijden, moet je met lange stokken gif gaan spuiten. Heel veel ingewikkelde dingen. Als mensen er niet bij komen, gaan ze maar in de lucht spuiten. Kortom, het gaat heel veel gif opleveren. Als je dan niet eens weet wat voor wesp het is... Die gewone Europese hoornaar zit vaak wat lager, zit vaak tegen een schuurtje aan. Als mensen dat zien, dan gaan ze juist dat dier opruimen. Terwijl het eigenlijk natuurlijk gewoon dat een hele nuttige bijdrage voor ons hele biosysteem. We moeten hem gewoon laten. Ik zou zeggen, laat hem gewoon. Een gewone wesp doet precies hetzelfde. Die vangt ook insecten. Als jij een gewoon wespennest in je tuin hebt... dan vangt die gedurende de zomer tot aan augustus... vangen ze 5000 insecten per dag. Nou zeggen mensen, ja, maar ze eten dus heel veel insecten... en we moeten insecten krijgen voor de biodiversiteit... dus we moeten geen hoornaars hebben. Dat is onzin, want... Als je het hebt over de mate van insecten die we nodig hebben... dat gaat in de biljoenen en biljoenen. Wat zo'n nest hoornaars opeet, dat zou er eigenlijk geen deuk in moeten slaan. 5000 meer of minder. Een mooi voorbeeld is als je een nestje boerenzwaluwen hebt. Dat zijn zo'n nestje wat vaak in een boerenschuur zit. Die maken 3 nestjes per jaar. Per nestje voeren ze 300.000 insectjes op. Ze doen er 3, dus dat zijn al bijna 1 miljoen insecten. Dat plus wat ze zelf eten, nou zit je op 1,5 miljoen insecten in 1 zomer. Wat 2 vogels nodig hebben. Een jong gruttootje eet 15.000 insectjes per dag. Dus dat geeft wel aan hoeveel insecten er rondvliegen om te eten. Dus een paar eters dat maakt het niet uit. Het gaat erom dat wij het land anders beheren, dat er veel gif is. Dat daar gaan die insecten van achteruit. Niet van het feit dat er her en der wat opgegeten wordt. En nogmaals, die horenaars die pakken ook veel vlinders. En dan hebben we allemaal last van de eikenprocessierups en straks de dennenprocessierups. Ja, die worden dus allemaal gepakt door die horenaar. Dus die horen dan eigenlijk bij de natuurlijke vijanden van een probleem waar we meer last van hebben. Er zit hier een fan van de hoornaar. Ja, dat denk ik haast wel inderdaad. Dus eigenlijk van de monsterwesp naar de supergoeie wesp. Nou, meer als we overal naar kijken, om het met Cruijff te zeggen, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Ja. En we kunnen er wel overal proberen alles dood te trappen. Maar we kunnen ook rustig kijken wat het nou echt aan de hand is en niet meteen in paniek raken. En overal monster en moordenaar op te zetten, want dat schiet het doel voorbij. Ja, dan nog even naar een aantal andere insecten die de afgelopen jaren over de grens zijn gekomen. Je noemde er zelf al een, de eikenprocessierups, tijgermug. In de autobanden deze kant opgekomen vanuit Azië. Ja. De superteek. Zijn er nog meer dieren die nu deze kant opkomen doordat het hier wat warmer wordt in de zomer? Nou, een mooi voorbeeld is wel een mooie vlinder. Dat is de grote weerschijnvlinder. Een prachtige vlinder die als je hem ziet, dan weerkaatst die. En dan is het bijna een soort ultraviolet licht wat er vanaf komt. Het is echt een heel mooi dier. En die komt langzamerhand steeds verder. Hoe warmer het wordt, verspreidt hij zich steeds verder door Nederland heen. Hij is makkelijk te zien, want als het heel zweterig is, hij eet graag zout. Hij zit ook wel eens op kadavers, op dode beesten. Op gekke, waar je eigenlijk vliegen zou zien, of op modderrandjes. Als je nou heel erg zweet, dan komen ze ook nog wel eens graag op je huid zitten om dat zweet eraf te drinken. En het is een grote vlinder die prachtig weerschijn heeft. Dus het is echt niet allemaal engigheid zoals een tijgermug of dat soort dingen. Maar er komen ook mooie dingen die ermee gaan. Ja, en wat blijft er dan achter in die landen waar deze beesten vandaan komen? Of vermenigvuldigen ze zich gewoon? Ja, zo moet je het eigenlijk zien. Het leefgebied, dat breidt zich uit. Dus er zijn generaties die kunnen zich aan de noordkant, want die dieren zoeken allemaal ruimte. Sommigen gaan een stukje noordelijker. Frek, hier lukt het ook. Dat gaat gewoon een beetje automatisch. Aan het zuidelijkste puntje van het verspreidingsgebied heb je kans dat het daar misschien te warm of te droog of niet meer geschikt is. En je hebt best kans dat het gebied zich langzamerhand naar boven verspreidt. Het is niet zo dat de vlinders uit het zuiden zeggen, oh, wij gaan ook lekker allemaal naar het noorden. Nee, dat gaat in generaties. Dus in het zuiden sterven ze langzaam weg. En hier worden er meer geboren. Nou, we gaan anders kijken naar de Aziatische hoornaar. Als we hem tegenkomen, gaan we hem eerst maar eens observeren. Geen monster. In ieder geval niet in paniek. Jij begint er weer over. Nee, maar ik heb het eventjes in mijn geheugen geprent. Nee, dat je dat niet moet zeggen. Dank dat je er was, Arjen. Dank je. Sport dan weer, want op Papendal werd vandaag de Olympische atletiekploeg gepresenteerd. Niet iedereen was er, maar de nieuwe wereldster Femke Bol was wel aanwezig. Afgelopen zondag verpulverde ze haar Nederlands record met de vierde tijd ooit. En ook dinsdag won ze weer een internationale topwedstrijd. Strijdend ging ze over de streep en dat strijden, dat past goed bij haar. Ik denk dat ik dat in Stockholm ook wel heb laten zien. Wanneer ik echt nog tot die laatste meters kan vechten, dan heb ik wel mijn leukste races. Verbaasde je in Stockholm? Ja, ik denk dat mijn reactie dat ook wel liet zien. Ik hoopte al wel 2:50 daar te lopen. Ik voelde wel dat dat erin zat. Maar dat ik 2:37 zou lopen, dat had ik echt niet durven dromen. Is het een race waar je van jezelf weer wat leert? Ja, zeker. Ja, ik wist wel van mezelf van als ik tegen concurrenten loop, als ik echt, wanneer het echt om draait, dan kan ik wel iets in mezelf vinden wat me nog extra adrenaline geeft voor het eerste stuk, maar ook voor het laatste stuk. Maar dat dat zoveel was en dat dat zo erg in me zat, dat had ik eigenlijk niet door. Ja, want je zit een halve seconde boven het wereldrecord. Zit zoiets dan inmiddels in je hoofd? Eigenlijk totaal niet, want ik had over deze tijd in eerste instantie zag ik echt, hoe ga ik dit nog een keer lopen? Hoe heb ik dit gedaan? En volgens in Hongarije liet ik aan mezelf zien van oké, dit is wel echt je niveau, je kan dit gewoon. Alleen zo'n wereldrecord is eigenlijk nog echt niet in mijn hoofd. Eigenlijk zat 52:37 nog niet in mijn hoofd. Dus ik ben daar nog een beetje van aan het bijkomen. En ik wil gewoon mijn beste races doen. En gewoon hard blijven openen als ze gek gaan. En het zo goed mogelijk volhouden. En dan zie ik wel waar dat eindigt. Ja, want wil je het ook gewoon helemaal niet in je hoofd hebben? Ik heb er eigenlijk ook nog niet zo over nagedacht dat het echt in mijn hoofd kon komen. Ik denk meestal niet heel veel aan tijden. Nou ja, ik was nu wel bezig met 2:50 in Stockholm, want die wilde ik gewoon graag lopen. Dat is wel echt een punt als je onder de 3:50 kan. Maar uiteindelijk weet ik dat ik gewoon altijd op mijn plan moet focussen, op mijn taken, op mijn race. En dat dat me helpt naar goede tijden, want als ik bezig ga zijn met tijden, meestal loop ik dan niet zo goed. Dus vandaar, denk ik. Je hebt een enorme status opgebouwd in, wat is het, 1,5 jaar tijd. Weet jij wat je te wachten staat in Tokio straks? Ja, ik denk dat het me een beetje gaat verbazen, dat ik het nog niet helemaal door heb. Want het is toch altijd gek als je zelf ineens zo'n harde tijd loopt, dan voelt het minder speciaal. Dan denk ik, ja, als ik het kan, dan kan iemand anders het toch ook. Maar ja, ik ben de vierde vrouw ooit in de wereld die zo'n tijd kan lopen. Dus ik denk dat dat ook nog een beetje moet inzinken. En dat zal wel rond Tokio zo zijn. Maar ja, uiteindelijk is het heel leuk dat mensen het zo gaaf vinden wat jij doet. Ja, maar ben je ermee bezig? Word je erin begeleid? Hoe jij met media bijvoorbeeld moet omgaan, met alle aandacht? Ja, je bent er altijd wel mee bezig. Ik heb het wel met mijn coach over of zo. Of met mijn manager. Van oké, er komt niet meer op me af. Maar omdat Tokio nu dichtbij komt, zijn we er ook wel mee bezig om dat een beetje af te houden. En ik ga ook minder op social media meestal. Zodat ik gewoon een beetje op mezelf kan focussen en mijn eigen ding doen. Want het is superleuk wat iedereen zegt. Maar soms moet je gewoon even op jezelf focussen, je eigen dingen doen. En, De grote ster is eigenlijk McLaughlin. Houdt ze nu van het wereldrecord. Ja. Ben je benieuwd naar een race met haar? Ja, ik vind het wel heel gaaf ook met haar om tegen haar te lopen. Ze is de eerste vrouw die onder de 2,50 heeft kunnen lopen ooit. Dus ja, ze is ook pas 21. Dat is wel heel leuk. Want je ziet op orde vooral wel wat, ja, niet ouder, maar wel meestal 25 plus richting 30. En wij zijn dan nu als twee jonkies daar eigenlijk bij. En ja, dat is wel heel gaaf dat we zo, ja, met elkaar kunnen. En dat ook nog de Leila, dan nu de ex-wereldrecordhouder, dat ik met hun twee in een race waarschijnlijk kan lopen. Dat vind ik wel heel bijzonder. Race van het jaar. Ik hoop het. These machines are always running like the rivers and the clocks. And these wheels don't get tired of turning on and on and up and up. And everybody's going somewhere, something's always going on. Blink, we might miss out on so much laughter, so much fun. We want our names on all the lists, don't really mind if they're misspelled. And if nobody takes a picture, we take pictures of ourselves. Look at us, look how we shine, look how we celebrate our time. The greenest grass, right. So we get bored quite easily. Have you heard this song? I found it. Like it, like it, like me, please. And we'll fast forward to the chorus. Join the choir, spread the words. I'll take my finger off the trigger. Just take yours off the trigger first. Look at us. Look how we shine. Look how it eats up. Hit the Heart, bij Boy. Jazeker, het Zwitsers-Duitse duo. Ja, morgen wordt er een waken gehouden voor Peter R. de Vries in de Westerkerk in Amsterdam. En op de plek waar de misdaadjournalist dinsdag werd neergeschoten ligt inmiddels een bloemenzee. En er gebeuren meer bijzondere dingen. Bijvoorbeeld bij de stichting De Gouden Tip, die mede door Peter R. de Vries werd opgericht. Die stichting zamelt geld in om de zaak Tanja Groen op te lossen. En sinds RTL Boulevard opriep om geld te doneren aan die stichting, loopt het daar storm. Toch, Lex de Jager? Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent vicevoorzitter van die stichting. Hoeveel geld is er nu extra binnengekomen na aanleiding van die oproep? Ik denk een 180.000 euro sinds een dag of twee of drie, zeg maar. We hebben nu 423.000 euro ingezameld op dit moment. Ja, en het streefbedrag is 1 miljoen, hè? Ja. Om daar dus ook, even voor de mensen die de zaak Tanja Groen niet hebben meegekregen, wat houdt het ook weer in en wat willen jullie bereiken met de stichting? Nou, Tanja Groen is al sinds 28 jaar vermist. Eigenlijk van het een op het andere moment in Maastricht, terwijl ze daar studeerde, weg. En ja, totaal spoorloos. Peter R. de Vries is eigenlijk vanaf het begin, vanaf die verdwijning, heel intensief met die zaak bezig. Het is voor hem prioriteit nummer 1 in alle kwesties die hij behandelt. Hij heeft ook dit jaar uitgeroepen als jaar van Tanja Groen. En de bedoeling is om 1 miljoen euro in te zamelen als tipgeld voor degene die het lichaam van Tanja kan vinden en kan zorgen dat ze naar huis gaat in Schagen bij de ouders. Ja. En daar is nu een grote stap in gezet. Was u van tevoren op de hoogte dat deze oproep zou komen? Ja, we hebben natuurlijk ook contact met alle media. En eigenlijk iedereen draagt Peter R. een warm hart toe. Dat geldt ook voor zijn collega's bij de media. En daar is fantastisch op ingesprongen. En eigenlijk ook het feit dat jullie daar vandaag weer aandacht aan besteden is heel veelzeggend. Ja. Heeft u dan in deze tijden, ik kan me voorstellen dat je dan ook contact hebt met de familie van Tanja Groen? Ja, iemand van onze bestuur, Simon Fuik, heeft regelmatig contact met de ouders. Ja, en hoe zijn deze dagen dan voor hen? Nou, deze mensen zijn natuurlijk ook al natuurlijk 28 jaar erg verdrietig. Ook 2 weken geleden de persconferentie was erg indrukwekkend. Ook om de ouders daar te zien. Ja, we proberen ze natuurlijk ook zoveel mogelijk te ontzien. De mensen zijn op leeftijd, maar enorm betrokken ook bij de actie. En wij zorgen als bestuur dat we daar ook op hele goede zorg aan verlenen en aandacht aan verlenen. Ja, en hoe zijn deze dagen eigenlijk voor u? Want u werkt ook in deze stichting nauw samen met Peter R. de Vries. Ja, allemaal in shock. Hè. Wij kennen Peter natuurlijk ook goed. En dat is gewoon iets wat je niet wil meemaken. Ja, we proberen natuurlijk het werk van de stichting zo goed mogelijk voor te zetten. Maar dat is erg moeilijk zonder Peter. Want dat is natuurlijk de man die alles bedacht heeft en ook alles aanstuurt. We proberen ook heel veel aandacht te besteden. En ook contact te hebben met de familie. Royce is ook een goede vriend van mij. Hmm. Zijn zoon. En die stuurt ook eigenlijk zoveel mogelijk ook alle activiteiten aan voor de stichting. Omdat hij ook weet hoezeer dit gebakken zit bij Peter. Ja. Ik kan me voorstellen dat het op zo'n moment dan ook heel dubbel voelt. Dat er zoveel geld dus voor deze zaak binnenkomt. Terwijl je in de wetenschap dat Peter ook nog aan het vechten is voor zijn leven. Ja, dat is eigenlijk ook heel, heel cynisch aan de ene kant. Dat zo'n verschrikkelijke aanleiding ook weer op een of andere manier ook de stichting weer extra onder de aandacht brengt. Dat heeft ook iets cynisch. Ja, tegelijkertijd is het wel zo dat dit is wat Peter wil en waar hij ook weer mee aan de slag gaat, hopelijk, zodra hij weer hersteld is. En dat is dan gewoon een fact of life. Ja. En dat kunnen wij ook niet veranderen, helaas, zou ik zeggen. Dank Lex de Jager van de stichting De Gouden Tip. Nog even over de Olympische Spelen dan. Over 2 weken beginnen ze. Turner Epke Zonderland heeft zijn topvorm nog niet weten te vinden. Inmiddels 35 jaar en merkt dat zijn lichaam hem in de steek laat. Ja, kijk, als je kijkt naar het fysieke verhaal, dan waren 2008 en 2012 was er eigenlijk vol energie. Hè? No problem. Richting Rio, ook al het jaar daarvoor begon het eigenlijk. Ook niet een topvoorbereiding gehad en toen maakte ik een foutje in de finale. Dan dacht ik, het voorbereiden was ook niet super. Maar de jaren daarna, het wordt wel steeds lastiger. En helaas, dit jaar is wel echt moeilijk om langere periodes te hebben dat je lekker kunt trainen. En mijn laatste periode was tot en met februari. Heb ik 3 maanden, ging ik supergoed. En toen dacht ik, ik kan nog wel een vluchtelement bij en zo, weet je wel, op dat niveau. Vanaf maart, kakt het wat in en lukt me niet echt om een niveau te pakken. Hoe is het lichaam nu? Ja, het is gewoon vermoeid. Het voelt echt wel alsof je hebt veel gevraagd van je lichaam en dat hij niet echt meer meewerkt. Is het op? Dus denk wel aardig op, ja. Het is een beetje dubbel. Aan de ene kant denk ik, dit is ook mijn laatste toernooi en dan is het ook prima. Alleen, juist met zo'n mooi toernooi, Olympische Spelen, wil je in ieder geval een beetje in vorm zijn. En dat is al vrij lastig. Ja, ik ben flink gefrustreerd geweest natuurlijk. En het lastige is ook, het gaat een beetje met ups en downs. En dan elke keer dan is er weer een tegenvaller. Dus dat is Ja, dat vind ik heel lastig. Dat vind ik wel moeilijk. Is er iets aanwijsbaar? Wat is het specifiek? Is het je rug? Is het je schouder? Is het nee, ja, dat, ik heb dus eigenlijk ook geen blessures meer. Want ik, dat train ik niet hard genoeg voor. Het is meer de, het energieniveau. En het wil zich wel eens uit in dat het lastig is om, om goed te kunnen eten zelfs. Dat gewoon niet meer goed valt. Dus het lichaam protesteert gewoon. En dat maakt het dan ook wel lastig om, om hard te trainen als... Ja, als je niet lekker in je vel zit. Wordt het een race tegen de klok? Ja, dat wordt het zeker. Ja, je moet het eigenlijk zo zien dat ik... in februari heb ik nog op een heel hoog niveau gezeten. En er zal ergens nog wel wat van zitten. Ik heb natuurlijk niet niks gedaan in die periode tussen. Maar sindsdien is het niet echt meer gelukt om hard te trainen. En, normaal gesproken doe je dat minstens 2 maanden richting een toernooi. Eigenlijk liefst 3. En nu heb je nog 2 weken over. Dus dat zegt al genoeg over dat het heel lastig is om, om op topniveau te komen. En dat besef heb ik al. En dat heb ik al naast mijn leer gelegd. Van ja, echt de strijd om mijn dijzen, daar ben ik nu even niet mee bezig. Ik wil een goede oefening doen. En op dat niveau dat ik een kans maak op een finale. Dan vind ik het prima. Dan ga ik met een goed gevoel naar huis. Of het dan wel of geen finale is geworden. Maar ja, dat is natuurlijk wel even anders dan de vorige In Rio. Je hebt niet getwijfeld afgelopen periode. Is het wel verstandig om te gaan? Ja, ik ga er nu vanuit dat ik een opleving krijg en dat ik het toch voor kan krijgen. Al hoe moeilijk dat ook is. Maar bijvoorbeeld al nee zeggen, dat kan ik niet. Want dan knaagt het. Want dan denk je, ja, als ik wel door was gegaan, had ik het dan misschien toch gehaald. Dat wil je gewoon niet. Epke Zonderland in gesprek met verslaggever Vlado Veljanoski. De laatste man. Ja, Diederik, onze laatste man. Jij hebt meer over het mooie EK-nieuws van vandaag. Ja, vandaag werd bekend dat onze eigen Björn Kuipers de EK-finale mag fluiten aanstaande zondag. Het is voor het eerst dat een Nederlandse scheidsrechter een finale van een groot toernooi krijgt toegewezen. Ik ga daarover praten met onze vaste analyticus en oud-bondscoach Frank de Boer. Een Nederlander die de EK-finale mag leiden, dat is toch leuk? Zeker, en we hebben er ook als technische staf alles aan gedaan om de kansen voor hem zo groot mogelijk te maken in elk geval. En eigenlijk vanaf het begin af aan was dat het belangrijkste doel eigenlijk. En we hebben gekeken welk systeem daar het beste bij past. En ik ben nog steeds van overtuigd. Als je wil de Nederlandse scheidsrechter de finale haalt, dat 5-3-2 dan het beste systeem is. Daarom hebben we ook besloten om Donjal Malen te wisselen tegen Tsjechië. Om Quincy Promes te selecteren. Kijk, dat zijn allemaal zaken die de kansen voor Kuipers groter maken, laat ik het zo zeggen. En uiteindelijk heeft het goed uitgepakt. Het heeft gewerkt, absoluut. Dankjewel Frank de Boer over de finale plaats van Björn Kuipers. Ja, en we toch nog wat te vieren komende zondag. Dat dus. Ja, langs de lijn omstreken voor vandaag zit erop. Verwijzing naar morgen natuurlijk. Nieuw Forum, Wimbledon, Tour Forum komt natuurlijk ook allemaal voorbij. Dat morgenavond. En deze zender gaat zometeen door met het oog op morgen. Met Lucella Carrasso. Dat dus. Goedenavond. Goedenavond. Tussen 6:30 en 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Er is een brute, laffe misdaad gepleegd. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. En daarmee een aanslag op de vrije journalistiek. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Hoewel er sinds enkele weken verplegend personeel uit Nederland naar Suriname is gekomen om te helpen, is het hier nog altijd koolzwart. Sport. Er zijn heel veel hele spannende wedstrijden op dit toernooi. Dit was er één van. Vragen. Hoe staat de bevolking hier tegenover? En doorvragen. Hoe kan dat? Wat zit hierachter? Elke werkdag van 6:00 tot 9:30. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Laat HR en salariszaken over aan de professionals van SD Works. Helder toch? Dus, voor alles wat met personeel te maken heeft, al meer dan 75 jaar in Nederland en daarbuiten.